ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องอินทรีย์พละที่เขาถึงการบรรลุธรรมอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10กันยายน2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ อุ่นรู้สึกว่าพวกเรานี่เนาะอยู่ในยุคการนี้นะอยู่ในยุคสมัยนี้เนี่ยนะมันเป็นยุคที่แสนทุกข์เป็นยุคที่วุ่นวายเป็นยุคที่สังคมมนุษย์ชาติเนี่ยมันถูกครอบงำไปด้วยกิเลสหนาจัดทั้งเสพติดทั้งมีเล่ห์เหลี่ยมขี้โกงความซับซ้อนในเล่ห์เหลี่ยมต่างๆมากมายเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเห็นแก่ตัวเพราะคนที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยในสังคมข้างนอกเขาเนี่ยเป็นสังคมที่แตกระแหงเห็นแก่ตัวจัดจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงมันใช้ภาษามันก็ไม่พอแต่มันก็มีพฤติกรรมจริงอยู่ในสังคมอาตมาศึกษามาทางจิตวิญญาณเนี่ยยิ่งเห็นความเป็นจิตปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพลังงานของมหาจักรวาลเนี่ยพลังงานในมหาจักรวาลนี้อย่างพลังงานที่เป็นพลังงานที่รวมมาไว้อย่างอยู่ในพลังงานของวัตถุรูปที่มันรวมกันลำดับที่เรียกว่าเป็นก้อนเนบูล่าในท่อมหาจักรวาลเนี่ยเวลามันมีพลังงานสะสมสังเคราะห์กันอยู่ในนั้นมันมีนานาสารพัดจนกระทั่งมันระเบิดปิ๊กแบงออกมาแตกเป็นกาแล็กซี่หลายกาแล็กซี่จากเนบูล่านี่แตกเป็นกาแล็กซี่หลายกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่ก็มีสุริยะจักรวาลของตัวเองเข้าไปซ่อนอยู่ในแต่ละกาแล็กซี่ก็มีอีกหลายสุริยะจักรวาลแต่ละสุริยะจักรวาลก็มีดวงอาทิตย์อยู่ในแต่ละสุริยะจักรวาล นั้นบางสุริยะจักรวาลก็มีดวงอาทิตย์หลายดวงอย่างสุริยะจักรวาลที่เราเป็นอยู่นี่มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวมีพระจันทร์ของพระอาทิตย์ดวงนี้ก็มีดวงเดียวมีดวงดาวของสุริยะจักรวาลที่ของเราอยู่นี่แค่9ดวงเล็กนิดเดียวสุริยะจักรวาลอื่นเขาก็มโหฬารมหาศาลพลังงานที่รวมตัวกันอยู่ในสุริยะจักรวาลนั้นก็ไม่ใช่น้อยแต่ก็มาจากเนบูล่าแล้วก็ตามแม้แต่ในดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งก็พลังงานมากมายเพราะในโลกลูกเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องอยู่กับขอบเขตของสุริยะจักรวาลเนี่ยมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพลังงานพระอาทิตย์เราถือว่าพลังงานพระอาทิตย์นี่เกี่ยวข้องกับโลกของเรามากที่สุดและเป็นพลังงานที่มากที่สุดในระดับอุตุยิ่งใหญ่มากอุตุแต่พลังงานอุตุก็ไม่มีพลังงานชีวะพลังงานอุตุไม่มีพลังงานไม่เป็นพลังงานชีวะในพระอาทิตย์พลังงานโอ้โหมหาศาลมากมายนับไม่ได้ประมาณไม่ได้วัดกันไม่หวัดไม่ไหวในพลังงานระดับของอุตุนะทั้งร้อนทั้งแรงทั้งมีอะไรที่วิจิตที่มันเป็นพลังงานทางวัตถุที่เราเทียบไม่ได้คนสามารถที่จะเรียนรู้พลังงานทางวัตถุแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์และพร้อมกันนั้นมันก็มีโทษข้างเคียงประโยชน์ก็ใช้ได้แต่โทษข้างเคียงที่ควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดเช่นเขาเอานิวเคลียร์พลังงานจากนิวเคลียร์มาใช้ได้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์แต่โทษข้างเคียงมันจนทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำอะไรมันได้กากเศษของนิวเคลียร์อัดใส่อะไรกันนะอาตมาก็ไม่รู้เขาใช้วัตถุอะไรเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปทิ้งกันในทะเลลึกเป็นหมื่นฟิต ทิ้งก็ไว้อย่างนั้นอยู่งั้นน่ะไอ้ที่สามารถควบคุมได้มันควบคุมเอาพลังงานนิวเคลียร์นั้นไม่ได้ไอ้ไม่ใช่พลังงานรังสีกัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร์ถ้าเผื่อว่ามันออกมาได้มันก็เอามาเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์อีกมันก็ร้ายแรงก็รู้ๆกันอยู่มันร้ายแรงแต่เขาก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นพลังงานทางวัตถุยังไม่ใช่ชีวะอาตมาได้เขียนเรื่องชีวะพีชะเอ้ยไม่ใช่ชีวะอุตุพีชะจิตตะแล้วก็กรรมแล้วก็ธรรมะซึ่งเป็นธรรมนิยาม5แล้วก็ขยายความอยู่จนปัจจุบันนี้ขยายความเสร็จแล้วก็คงเป็นหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าจักรวาลชีวิตเนี่ยที่เราตั้งชื่อไว้ก่อนว่านิยามแห่งชีวิตฟังแล้วมันก็เหมือนนิยายมากเกินไปมันเหมือนเรื่องนวนิยายมีพระเอกนางเอกนิยามแห่งชีวิตแต่ชื่อจักรวาลชีวิตก็ดูมันจะไอ้นั่นหน่อยก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นจักรวาลชีวิตเขียนไปก็ยิ่งดึงเอาความรู้ดึงเอาเหตุปัจจัยอะไรๆมาพยายามที่จะชี้จะอธิบายให้พวกเราเข้าใจก็ยิ่งเห็นว่าโอ้โหในพลังงานต่างๆเนี่ยอุตุพลังงานระดับหนึ่งพีชะก็เป็นพลังงานอีกระดับหนึ่งซึ่งมีไม่น้อยชีพีชะนี่เป็นพลังงานในระดับที่ยังไม่ถึงขันไม่ถึงขั้นจิตแต่เป็นชีวะแล้วอยู่ในโลกนี้มากมายมหาศาลเหมือนกันพลังงานระดับนี้เป็นชีวะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นจิตวิญญาณนะพลังงานพีชะเนี่ยอยู่ในโลกนี้ก็มากมายแล้วมันก็เลี้ยงโลกหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกอยู่เป็นโทษก็มีแต่ว่าเป็นประโยชน์ก็เยอะพอระดับคุณภาพของพลังงานมันวิจิตพิสดารลึกซึ้งมาถึงขั้นจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานที่ซับซ้อนและเป็นพลังงานที่มีความรู้สึกมีเวทนามีสัญญาสังขารเรียกว่าจิตวิญญาณส่วนพลังงานในระดับพีชะเนี่ยมันไม่มีเวทนามันมีสัญญามันมีสังขารมีสัญญามีสังขารเป็นพีชะมีรูปมีรูปมีสัญญามีสังขารมันมีการกำหนดรู้ในตัวของมันมันกำหนดรู้ว่านี่คือแสงนี่คืออาหารนี่คือธาตุอันธาตุอันนี้มันไม่ได้เรียกเป็นภาษามึงอย่างเราเรียกนะแต่เราไปเรียกได้เพราะว่าเรากำหนดรู้ภาษาเราตั้งกันมนุษย์นี่มันมีจิตวิญญาณที่รู้มากกว่ามากมากกับพีชะแล้วก็รู้ละเอียดกว่านั้นก็เอามากำหนดเรียกเราก็ยังรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ใช้ธาตุอันนี้มีธาตุอันนี้สังเคราะห์เอาธาตุอันนี้มาใช้ธาตุอันนี้มันไม่ต้องการมันก็ขจัดออกอะไรต่ออะไรต่างๆนะมันเอามาสังเคราะห์มันก็มีสัญญาของมันแล้วมันก็สังขารพีชะต้นหมากรากไม้พืชต่างๆมันก็พีชะของมันสังขารของมันมันก็สัญญามันกำหนดรู้แล้วมันก็สังขารมันไปแล้วมันก็เป็นพลังงานในระดับพีชะของมันไปแต่มันก็สังขารแต่มันไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกคนทุกวันนี้พยายามที่จะเอาพลังงานทางอุตุมาสังเคราะห์มาเข้าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารวมกันแล้วก็ให้มันเป็นอัตโนมัติที่มันสังเคราะห์กันเองมันกำหนดกันเองมันก็เป็นวงจรที่มันจะทำงานกันเองเอามาใช้ร่วมกันพยายามคิดที่จะมาใช้ให้มันจนกระทั่งเขากำลังจะคิดให้มันมีความซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปเป็นหัวสมองคนจนกระทั่งสั่งการจนกระทั่งสั่งทำโน่นทำนี่เป็นมนุษย์เหล็กเป็นคนเหล็กเป็นมนุษย์อะไรมนุษย์หุ่นยนต์เป็นมนุษย์หุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเหมือนคนเขาพยายามจะให้มันมีความรู้สึกให้มันมีเวทนาเขาจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาแค่จะทำให้มันเกิดสภาพเป็นชีวะในระดับ สัญญากับสังขารปรุงกันให้ในระดับมันเกิดชีวะระดับพีชะเนี่ยมันยังอาตมาว่ามันยังจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่เขาก็คิดกันเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หรอกพลังงานทางอุตุเนี่ยเขาจะคิดได้เก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เหอะพยายามคิดก็พยายามที่จะสร้างเด็กเขาก็เห็นสร้างหนังขึ้นมาแล้วก็เป็นนิยายขึ้นมานำหน้าใครได้ดูมนุษย์เหล็กพวกคุณเป็นคารวาสคงจะได้ดูมากกว่าอาตมาอาตมาดูไม่กี่เรื่องหรอกมนุษย์เหล็กพยายามที่ให้มันมีความรู้สึกสร้างเป็นนิยายมันจนกระทั่งหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นมนุษย์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากจนกระทั่งสุดท้ายมันเป็นมนุษย์หรือเขาสมมติมันจะไปเป็นมนุษย์มันมีความรู้สึกมีความรักมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหนักเข้าจะให้มันเป็นคนจริงๆสามารถสมสู่สืบพันธุ์ได้อะไรแล้วแต่เขาก็ฝันไปอาตมาเท่าที่อาตมามีภูมิรู้มีปัญญาเนี่ยอาตมาว่ามันทำไม่สำเร็จหรอกมันจะข้ามธรรมชาติตรงที่เป็นพลังงานมาระดับข้ามมาถึงอุตุมาเป็นพีชะเนี่ยอาตมาว่ามันยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะให้มันไปเป็นจิตปัญญาเนี่ยระดับพลังงานระดับที่อยู่ในสัตว์โลกอยู่ในสัตว์ที่มีปัญญาเรียกว่าปัญญาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามมาจนกระทั่งถึงมนุษย์มันทำไม่ได้หรอกเพราะมันข้ามขั้นหลายขั้นเหลือเกินขั้นพีชะมันก็เป็นไม่ได้แน่ๆอาตมาเชื่อเป็นชีวะในระดับพีชะซึ่งจะต้องมีเวทนามีความรู้สึกเพราะขอไปพีชะยังไม่มีความรู้สึกมาเป็นจิตวิญญาณที่มีความรู้สึกเป็นพลังงานในระดับมีความรู้สึกมีเวทนาแม้มีเวทนาแล้วอยู่ในระดับของสัตว์ชั้นต่ำมีความรู้สึกนะสัตว์ชั้นต่ำมีความรู้สึกแล้วมีความรู้สึกเจ็บมีความรู้สึกปวดมีความรู้สึกอะไรต่ออะไรต่างๆนานามีความรู้สึกยังไม่ถึงขั้นโกรธโลภหลงด้วยซ้ำยังไม่ถึงขั้นโกรธโลภหลงด้วยซ้ำเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังไม่ถึงขั้นโกรธโลภหลงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสัตว์หลายชนิดไม่รู้สึกไม่มันไม่โกรธมันมีแต่ราคะมันมีแต่การสร้างมันมีแต่การสังเคราะห์ที่จะก่อการสร้างเผ่าพันธุ์หรือว่าแตกตัวเท่านั้นเองมันยังไม่มีลักษณะโทสะอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเดรัจฉานจะในระดับบางระดับจะไม่มีโทสะมากมีราคะแต่โทสะไม่มากโทสะยังไม่เจริญจนสามารถบางสัตว์มีโทสะมากราคะพอประมาณนะจะเห็นได้เดรัจฉานบางชนิดโทสะมากรุนแรงนะทำลายร้ายแรงแต่ราคะก็แค่สืบพันธุ์ไม่มากนะกว่าจะมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีทั้งราคะโทสะโมหะหลงติดหลงยึดติดมากมายซับซ้อนเป็นมนุษย์ที่ยังไม่จิตวิญญาณไม่เจริญใกล้ๆเดรัจฉานสอนไม่ได้เป็นอเวนยสัตว์เยอะในระดับอเวนยสัตว์เป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่รู้จักยังไม่พูดถึงเรื่องรู้จักกรรมรู้จักธรรมะเลยเป็นจิตวิญญาณแล้วแต่ยังไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักธรรมะไม่รู้เรื่องราวถึงก็มีความสำคัญไปถึงขนาดกรรมคืออะไรกรรมมันมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรขนาดไหนไม่ต้องไปพูดเลยเป็นอเวนยสัตว์อีกหลายชั้นจิตวิญญาณในระดับนั้นก็อีกหลายชั้นมากกว่าจะมามีความเฉลียวฉลาดมีความลึกซึ้งมีความรู้ถึงสัจธรรมมากขึ้นแม้มารู้สัจธรรมบ้างแล้วรู้จักกรรมยังศาสนาหลายศาสนารู้จักกรรมนะรู้จักกรรมศาสนาฮินดูก็รู้จักกรรมมีกุศลกรรมมีอกุศลกรรมเหมือนกันและก็เป็นกัลยาณธรรมรู้จักคุณโทษของกรรมเป็นธรรมะในระดับหนึ่งในระดับที่เวไนยสัตว์ที่สอนให้มีธรรมะในระดับกัลยาณธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆและเชิงของจิตวิญญาณเชิงที่จะไปใช้ฉลาดที่จะไปเป็นโทษฉลาดที่ไปเป็นความเห็นแก่ตัวฉลาดไปเห็นแก่ได้ ไปมีโลภโกรธหลงมากๆแต่ฉลาดในการรู้อะไรต่ออะไรที่สังเคราะห์อยู่ในโลกทั้งด้านวัตถุทั้งด้านนามธรรมที่มันเป็นความนึกคิดจิตวิทยาก็ตามก็ฉลาดได้แต่ไม่รู้จักกิเลสตัวเหตุสำคัญที่พาให้ทำร้ายสร้างวิบากเป็นกุศลวิบากจิตวิญญาณของคนที่เป็นอเวนยสัตว์แต่ฉลาดมากมายเลยเอาเปรียบเอารัดทำลายโลกอยู่ก็มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่พอสืบได้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะจนกว่าจิตวิญญาณจะเจริญขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณที่รู้จักกุศลอกุศลแล้วก็พยายามปฏิบัติตนโดยวิธีของศาสดาหลายศาสดาพาให้พัฒนาสร้างจิตวิญญาณนี้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติก็เป็นกุศลโลกียะอีกมากมายก็ได้รับอาศัยกุศลโลกียะหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะฉะนั้นศาสนาหลายศาสนาก็มีคนดีมีคนสร้างกุศลมีคนทำกุศลมีคนทำอกุศลอยู่ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคนทำกุศลอยู่ก็เยอะมากมายในบรรดามนุษย์โลกแต่ยังไม่สามารถมีความรู้ในจิตวิญญาณระดับโลกุตระยังไม่สามารถที่จะมีความรู้ในระดับวิญญาณจิตวิญญาณในระดับโลกุตระซึ่งเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างละเอียดเข้าใจในเรื่องธรรมะอย่างละเอียดนอกจากจะเป็นโลกียธรรมแล้วก็เข้าใจโลกุตระธรรมด้วยซึ่งเป็นมนุษย์โลกุตระอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่จะมีจิตวิญญาณสามารถพาเข้ามามีจิตเข้าใจเรื่องโลกุตระเข้าใจว่าคนเรานี่ไม่ต้องมาสะสมที่จริงกัลยาณธรรมหรือโลกียะเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าไม่สะสมนี่ดีกว่าเป็นคนมักน้อยสันโดษดีเขาก็เข้าใจแต่ที่เรียกว่าโลกุตระนั้นคือเขายังไม่สามารถรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้จักปรมัตถธรรมอ่านพลังงานในระดับจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ออกอ่านเวทนาไม่ออกอ่านออกเหมือนกันบางอารมณ์แต่ไม่เข้าใจละเอียดละออเป็นว่าเวทนาที่ละเอียดตั้งกุศลเวทนาอกุศลเวทนาจนกระทั่งแบ่งแยกเป็นเคหะสิตะเวทนาแบ่งแยกเป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาอย่างชัดเจนว่าโลกุตระนี่จะต้องออกอย่างนี้ต้องละจางคลายนี้ทำให้จิตมันออกมาเลิกละลดจางคลายมาเห็นความจางคลายอ่านอาการของจิตเจตสิกอ่านอาการของเวทนาในเวทนาออกทำให้อาการของเวทนาที่เป็นเคหสิตะเวทนานั้นหมดดับเวทนาในเวทนาได้จึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธคือดับเวทนาที่ควรดับแต่เวทนาที่ไม่ดับเวทนาที่จะเป็นเวทนาเจริญเป็นเนกขัมมสิตตเวทนาเป็นเวทนาที่สะอาดบริสุทธิ์สุดท้ายจนกระทั่งหมดอุปทานสิ้นในขันธ์ 5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานไม่มีนะไม่มีอุปทานในขันธ์ 5เป็นขันธ์ 5ที่ปราศจากอุปทานเวทนาก็สะอาดบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดมีญาณทัศนวิเศษมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่ปราศจากความทุกข์ความสุขของโลกียะทั้งหมดเป็นเวทนาที่มีความสุขที่เป็นสุขอย่างพิเศษที่เรียกว่าวุปสโมสุขหรือสุขอย่างนิพพานนิพพานที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยภาษาที่เรียกว่าสุขเนี่ยซึ่งคำตอบสุขอันนี้ไม่มีคำตอบในนิพพานสูตรนิพพานสูตรพระอุทายีทักภาษาริบุตรภาษาริบุตรพูดขึ้นกับหมู่สงฆ์บอกว่าแม่นิพพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งเลยพระอุทายีได้ยินเข้าก็บอกว่าท่านสารีบุตรก็ในนิพพานนั้นไม่มีเวทนาในนิพพานนั้นไม่มีเวทนาคือต้องดับเวทนาสัญญาเวทิจนิโรธนี่คือดับสัญญาดับเวทนา ในนิพพานนั้นไม่มีเวทนาแล้วมันจะสุขได้ยังไงพระสารีบุตรก็บอกว่าเออในนิพพานนั่นแหละไม่มีเวทนานั่นแหละสุขเวทนาแปลว่าความรู้สึกแล้วมันไม่มีความรู้สึกมันเอาอะไรมาสุขอ่ะมันก็กลายเป็นอสัญญีเป็นจิตวิญญาณที่ไม่รู้สึกอะไรเลยและไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วอันไหนมันเป็นตัวรับสุขล่ะคืออุทายีก็ยังมีความรู้ความเข้าใจแบบฤาษีว่าดับเวทนาก็คือดับไม่รับรู้อะไรเลยกลายเป็นเรียกอสัญญีสัตว์หรือกลายเป็นพรหมลูกฟักเขาเรียกพรหมลูกฟักกลายเป็นจิตวิญญาณที่ดับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับรู้อะไรไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรเลยตัวเองก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นมันความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดอะไรดับหมดก็เข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ในพุทธศาสนาอาตมาว่าดูจะทั่วโลกหรือมั้งไม่ใช่แต่ในเมืองไทยแล้วก็เข้าใจว่าอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะเข้าใจว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนี่คือดับอย่างนั้นหมดพระสารีบุตรก็อธิบายฟังว่ามันไม่มีเวทนานั่นแหละสุขแต่ก็อธิบายไม่ได้ว่าไม่มีเวทนาอย่างไรก็อธิบายเป็นลำดับไปว่าต้องเรียนรู้ในเวทนาต้องกำหนดรู้ด้วยสัญญามีสัญญารู้จากรูปต่างๆตั้งแต่สามารถกระทบรู้รูปข้างนอกมีเวทนารู้จากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบแล้วก็เกิดเวทนาที่แบ่งออกไปสรุปแล้วก็คือพูดกันอย่างนักรู้เขาพูดกันอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเขียนไว้สั้นๆสั้นๆอาตมาถ้าจะอธิบายเป็นหนังสือแต่ละเล่มนิพพานสูตรเล่มหนึ่งเขียนหนังสือขยายความเล่มหนึ่งทั้งเล่มก็ได้แต่ก็คงไม่มีเวลาที่จะไปทำซอยละเอียดถึงขนาดนั้นก็ได้จะอธิบายพอสมควรตอนนี้อาตมาเขียนหนังสือ EQ โลกุตระอยู่ก็ค้นคว้าดูตำรับตำราพระไตรปิฎกพวกนี้ก็ยิ่งเจอพระไตรปิฎกพวกนี้ยิ่งเห็นว่าโอ้โหมันลึกซึ้งขนาดเลยสรุปแล้วพระสารีบุตรก็อธิบายฟังว่าถ้าเผื่อว่าเวทนาที่มันไปมีรสเวทนาเป็นอัสสาทะของเวทนาเป็นรสของเวทนาเป็นความรู้สึกที่ปรุงแต่งเรียกว่าความรู้สึกที่ปรุงแต่งกับโลกีรสของละโลภโกรธหลงเข้ามาปรุงแต่งตั้งแต่รูปหยาบแล้วก็มีอัสสาทะบำเรอใจตั้งแต่รูปหยาบไปจนกระทั่งถึงเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ที่เป็นรูปฌานถ้าดับได้ไปเรื่อยๆก็นั่นแหละสุขตามลำดับยิ่งขึ้นเรื่อยๆไล่มาตั้งแต่วัตถุหยาบข้างนอกตั้งแต่กามาพบรู้จากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตั้งแต่สัมผัสทางทวารหรืออายตนะ6แล้วก็ลดลงมาได้มันก็เป็นสุขอันสงบสงบมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นฌานฌานหนึ่งก็เรียกว่าสงบจากนิวรณ์หมดแล้วเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นอะไรนี่ก็หมดละมาเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ในระดับฌาน1ก็เป็นคุณลักษณะของฌาน1ซึ่งจะมีอุปกิเลสซ้อนมีปิติมีสุขมีเอกคตาพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความยึดติดในฌานยึดติดในองค์ธรรมที่มันซ้อนขึ้นมาประกอบใครยังหลงแต่แค่ปิติหลงแต่แค่สุขหลงแต่แค่เอกคตาก็จะต้องมาลดละอันนั้นอีกมาปล่อยวางนั่นอีกปล่อยวางปิติปล่อยวางสุขปล่อยวางเอกคตาจนกระทั่งถึงอุเบกขามีฌาน3ฌาน4มีอุเบกขามีอารมณ์ในจิตมีเวทนาในจิตลึกซึ้งก็ไปถึงขั้นอุเบกขาก็ต้องมาวางอุเบกขาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกไปถึงขั้นอากาสานัญจายตนะก็จะต้องรู้ความรู้สึกของอากาสาคือว่างว่างอุเบกขาก็ว่างแล้วนะมันไม่ทุกข์ไม่สุขแบบโลกีแบบแม้แต่อุปกิเลส ที่มันซ่อนอยู่เป็นปิติเป็นสุขเป็นอารมณ์ซ่อนมันไม่ใช่โลกเลยปิติมันก็ไม่ใช่โลกวัตถุทั้งข้างนอกเกี่ยวข้องด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกทางตาทวารตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ใช่มันอยู่ในภพแล้วมันเป็นภวตัณหาข้างในแล้วมันก็ยังมีอุปกิเลสซ่อนเรียนรู้อุปกิเลสแล้วก็วางไปจนกระทั่งถึงอากาสาว่างอุเบกขาก็ว่างไปชั้นหนึ่งแล้วอากาสาว่างยิ่งกว่านั้นอีกไม่ติดยึดในระดับความว่างอุเบกขาในอุเบกขาก็ในอากาสาว่างแล้ว ก็ต้องรู้ว่าอะไรมันว่างจิตของคนนั่นแหละมันว่างกินญาณนั่นแหละเมื่อรู้เรียนรู้วิญญาณอ๋อวิญญาณเป็นอารมณ์อย่างนี้วิญญาณที่ว่างจากกามมาพบเป็นอย่างนี้ว่างจากรูปประพบเป็นอย่างนี้เป็นอากาสาแต่ก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นว่างคืออากาสาวิญญาณก็คือวิญญาณก็จะได้รู้สองส่วนรู้สภาพว่างรู้สภาพของวิญญาณอ๋อวิญญาณวิญญาณของตัวเองนี่แหละอ๋อเราว่างได้ถึงขนาดนี้เป็นอย่างนี้ก็เรียนรู้สิ่งที่จะมากระทบสัมผัสอยู่ในโลกอีกสิ่งใดที่จะเป็นอาการซ้อนอยู่ในเวทนาเวทนาในเวทนาก็เรียนรู้ไปหมดถ้ายังมีอาการที่มันถือว่าปรุงแต่งเป็นโลกียะเป็นอัตสาทะเป็นโลกที่ยึดติดจนกระทั่งเป็นอัตตาแต่ต้องใช้งานจะต้องรู้กับเขาจะต้องปรุงแต่งกับเขาเป็นวิสังขารเป็นการปรุงแต่งวิสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารเป็นบุญสังขารเป็นคุณค่าเป็นกุศลแก่สังคมแก่โลกโดยไม่ได้มาเป็นตัวเราเป็นของเราหรือมาบำเรออารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นจะทำงานอยู่นี่มีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่กับมนุษย์ธรรมดานี่มันก็จะปรุงแต่งอะไรไปแล้วก็จะต้องอ่านสังขารปรุงแต่งเอ๊ะไอ้นี่เป็นเราหรือเปล่าไอ้นี่ไม่เป็นเราหรือเปล่ายังเป็นเราอยู่นิดๆน้อยๆต้องรู้เศษธุลีละอองที่มันปรุงแต่งพวกนี้ไปตลอดล้างละเอียดหมดไม่ให้เหลือสังขารที่ปรุงแต่งมาเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาจนละเอียดละเอียดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ให้มีจึงเรียกว่าอากินจัญญายตนะอายตนะทำงานตลอดเวลาอากาสานัญจายตนะก็คืออายตนะวิญญาณัญจายตนะก็คืออายตนะอากินจัญญายตนะก็คืออายตนะอายตนะที่รู้ว่าว่างคืออย่างนี้อาการอย่างนี้คือว่างจิตวิญญาณนี่นะเป็นภพพิเศษแล้วเรียกว่าวิภวภพวิภวภพอ๋อไม่เป็นอย่างนี้ว่างเป็นอาการอย่างนี้คือวิญญาณรู้จักวิญญาณแท้ละวิญญาณเป็นอย่างนี้เองพลังงานวิญญาณเป็นอย่างนี้อาการที่ว่างเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่นักโลกอยู่กับสังคมทำงานทำการมีชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดานี่แหละปรุงให้แก่สังคมไม่ได้ปรุงมาวอแวกับตัวเองไม่ได้ปรุงแล้วกับตัวเองแอบเสพลบหลงเสพติดอยู่ยึดอยู่อ่านจนนิดนึงไม่ให้มีเลยว่าไม่ให้มีอัตตาไม่ให้มีอัตตนิยาไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราอากินจัญญายตนะอากินจันนี่แปลว่าไม่มีแม่นิดแม่น้อยไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีไม่มียิ่งกว่าความไม่มีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีต้องดูความมีกับความไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรที่หมายว่าไม่ให้มีคืออาการที่เป็นโลกียะในระดับวิภวภพในระดับอรูปฌานวิภวภพเป็นภพที่มันพูดกันไปแล้วคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติมาตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนี่จะไม่รู้เรื่องไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาดับอย่างนี้ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้อีกแม้แต่อกินไม่มีแล้วต้องมีปัญญาที่รู้ทะลุจบหมดทุกอย่างจะแค่ว่าจะรู้แล้วล่ะรู้แล้วจะว่ารู้ก็รู้หรือไม่จะว่ามีธาตุรู้ที่รู้อย่างประเภทไม่สมบูรณ์เนวสัญญาแปลว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่นาสัญญาแปลว่าจะไม่รู้ก็ไม่ใช่เนวสัญญาแปลว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าสัญญานี่มันกำหนดรู้มันก็ไม่รู้ทั้งหมดจะว่าไม่รู้มันก็รู้เกือบหมดแล้วนาสัญญาแปลว่าจะไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันรู้เกือบหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดอันนี้เป็นธาตุรู้ของปัญญาวิมุตติเป็นธาตุรู้อันจบสุดเป็นธาตุรู้อันรู้แจ้งแทงทะลุเพราะฉะนั้นจะมาคาๆอยู่ว่าจะรู้แค่นี้แล้วก็ยังไม่รู้อยู่ส่วนนึงยังคาๆค้างๆอะไรอยู่ไม่ได้ต้องรู้ให้ครบรู้ให้สมบูรณ์รู้ให้จบสุดรู้ความจริงนะรู้สัจจะที่เป็นขั้นวิภวภพขั้นอรูปพวกนี้เพราะฉะนั้นจะปรุงแต่งจะสังเคราะห์อะไรต่ออะไรกันอยู่นี่อาการทางจิตพลังงานทางจิตพวกนี้จึงเป็นพลังงานที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อรู้ครบแล้วเขาเรียกว่าพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพ้นไปสู่สัญญาเวทยิตตนิโรธ สามารถดับทุกสิ่งทุกอย่างที่สัญญาเคล้าเคลียอารมณ์สัญญารู้จักอารมณ์ทุกอย่างดับเวทนาได้ทุกเวทนาแม้ที่สุดจะดับเวทนาของตนเองที่จะไม่รู้สึกอะไรอีกเป็นสภาพปรินิพพานสุดท้ายก็ได้นั่นคือผู้ที่รู้จักพลังงานสุดยอดรู้จักกรรมซึ่งมนุษย์นี่รู้จักกรรมเป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเข้าใจกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นใหญ่กรรมใครเข้าใจพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในกรรมแล้วเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนพระเจ้าจะช่วยเราไม่ช่วยเราก็คือกรรมที่เราได้สั่งสมมาทั้งสิ้นถ้าเราสร้างกุศลวิบากก็คือพระเจ้าถ้าเราไปสร้างอกุศลวิบากก็คือซาตานของแต่ละคนมีทั้งซาตานมีทั้งพระเจ้าอยู่ในตัวถ้ามันมีจริงมีซาตานมากคุณก็ไปขอให้พระเจ้าช่วยช่วยยังไงก็สู้ซาตานไม่ได้ก็คุณสั่งสมซาตานไว้มากกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็แพ้ซาตานวันยังค่ำขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยขอไปให้ตายก็ไม่มีทางพระเจ้าก็สู้ไม่ได้เพราะพระเจ้าอ่อนแอกว่าซาตานเพราะสั่งสมอกุศลมากกว่ากุศลแต่ใครได้สั่งสมกุศลมากกว่าอกุศลขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยก็ชนะซาตานได้เป็นคราวๆเท่าที่เรามีกำลังของพระเจ้าของกุศลถ้าเรามีมากก็ขอได้มากไม่ต้องขอก็ช่วยไม่ต้องขอก็ทำปฏิกิริยาของมันไปตามกาลเทศะฐานะมันทำของมันเองขอด้วยก็เท่ากับเราไปติดเครื่องมันไปกำหนดถ้าเราไม่ขอก็ไม่กำหนดแต่มันก็จะทำไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าขอเข้าเราก็จงใจเจตนาเอามาใช้ทันทีเมื่อเรามีก็ใช้ได้เลยถ้าเราไม่มีเจตนาจะเอามาใช้เท่าไหร่มันก็ไม่มีให้ใช้เพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจกรรมและจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งถึงขนาดอรูปธรรมหรือธรรมะในระดับวิชาเก้าธรรมะในระดับโลกุตตรธรรมอย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆถึงฌานและอรูปฌานให้ฟังคร่าวๆไม่ใช่จะไปมีพลังงานจิตวิญญาณที่จะไปถึงขนาดนี้ได้ง่ายๆในโลกมนุษย์เพราะถ้าคุณเรียนรู้และฝึกหัดไปคุณจะยิ่งเข้าใจยิ่งทำของตัวเองและคุณจะรู้ว่าอ๋อชีวิตมันสุขมันทุกข์อย่างนี้มันหลงกันอย่างนี้เราไปหลงบ้าๆบอๆอยู่แท้ๆเนี่ยไปตรวจสอบเลยเนี่ยลงในอะไรก็หมายรู้ยิ่งผู้หญิงนี่ไปหลงขี้หมาทาสีอะไรมามากมายมหาศาลโอ้หยุดเลยตั้งแต่วันนี้เข้าใจแล้วเลิกจะไปถูกเขาหลอกเป็นอันขาดหลงอะไรก็หมายรู้ผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็หลงหนักเข้าไปเหมือนผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็เจาะตุ้มหูเจาะหูนี่ห้ารูแปดรูเจาะแล้วก็อะไรก็หมายรู้มันคือแหมมันเหมือนกับคนชาวป่าชาวเถื่อนสมัยโบราณนี่มั้ยผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามที่เจาะโน่นเจาะนี่เจาะนี่แทงนี่เสียบนี่อะไรได้มั้ยคนป่าคนโบราณนะคนมันก็โง่ๆอย่างโบราณเดี๋ยวนี้มันนึกว่ามันฉลาดนะมันเจาะพวกนี้มันก็ทํามันก็เหมือนกับไปหาโบราณนั่นแหละเขียนโน่นป้ายนี่ทําโน่นทํานี่มันก็บ้าๆบอๆไปได้เป็นสุขดันทุรังห้ามกันพูดยังไงมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็นึกว่ามันเป็นชีวิตชีวาชีวิตมันต้องได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ยอมดันทุรังอยู่นั่นแหละเหน็ดเหนื่อยเพราะงั้นก็ปล่อยให้เขาบ้าไปจนกว่าจะบ้าสุดขีดคนพวกนี้ขนาดที่เพราะว่าเราคนที่แสวงหาคนที่เรียนรู้หรือคนที่มีบุญบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แสวงหาหรอกแต่บุญมันถีบส่งมาเรื่อยๆมาเฮ้ยทำไมมางี้วะทำไมมารู้ตัวก็เฮ้ยเข้ามาแล้วเอเนนบุญเก่าอย่างอาตมาพูดจริงๆชาตินี้อาตมาไม่ได้เจตนาจะมานั่งสอนมาจะมานั่งทำงานในนี้เลยนะมาถึงกันโลกียะมันก็มอมเมาเราไปตามโลกียะทำมาหากินหาอะไรไปตามเรื่องตามราวจะไปเป็นอย่างโลกแต่มันมีบุญเก่ามันไม่มาก็ไม่ได้มันก็ต้องดึงมาถึงเวลาถึงวาระมันก็เป็นตัวเองมันก็สำรอกมันก็ค่อยๆล่อนออกไปมันติดไม่มันติดไม่แรงหรอกไอโลกียะที่มันคือใครสามารถสั่งสมกรรมเ ถ้าเป็นเนื้อแท้ของกรรมชนิดที่เป็นกุศลโลกุตระโลกุตระนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมีฤทธิ์แรงที่กลับคืนมาได้ไม่เหวี่ยงไปตามกระแสโลกีที่หมุนไปแล้วๆเหล่าๆอยู่หนักขึ้นสูงลงต่ำอะไรอยู่งั้นแต่โลกียะนี่มันได้แล้วเป็นหลักการที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่กลับกำเริบได้แม้จะถูกมอมเมาที่อาตมาใช้ภาษาศัพท์ในชาตินี้ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรที่ว่าลิงลมอมเข้าพองมันถูกโลกมันใครเคยเล่นมังลิงลมอมกระพองไปเอาผ้าผูกตาเข้าแล้วก็หมูบเอาผ้าผูกตาหมูบแล้วก็ให้คนเขาเขย่าแหว่งเสร็จแล้วก็เมาลุกขึ้นมาเดินเซเมาเวียนหัวนะมันเมาเดินก็ไม่ถูกทางนั่นน่ะลิงลมอมกระพองภาษาภาคกลางภาคอีสานเราเรียกอะไรเนี่ยเล่นดิงลมอมกระพองไอ้ที่เล่นนี้เคยเล่นไหมเอาผ้าผูกตาเข้าแล้วก็หมูบเข้าไปแล้วก็เพื่อนเขย่าเนี่ยจนกระทั่งมึนงงเสร็จแล้วก็ผ้าก็ผูกตาอยู่ลุกขึ้นมาก็เดินสเปสปะเดินเซไปเซมาแล้วก็จับใครได้ก็ตายคนนั้นก็มาถูกหมูบอีกทีถูกผ้าผูกตาแล้วก็หมูบแล้วก็ให้เขาเหยาแล้วก็สเปซสปาก็ไปไล่จับเพื่อนเนี่ยใครเคยเล่นมั่งรุ่นแก่ๆเก่าๆเคยเล่นสมัยนี้มันไปเล่นคอมพิวเตอร์หมดแล้วมันไปเล่นคอมพิวเตอร์มันไปเล่นอะไรกดเกมกดเครื่องอะไรอะไรหมดไอ้อย่างนี้มันไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้นี่แต่คนโบราณรู้แต่รุ่นอาตมานี่ก็เคยเล่นดิ้งลมอมก็พองแล้วก็ไล่จับเขาได้จับเขาก็เซเองไปง่ายเซซัดแซดไปตามเรื่องมันมึนมันเมามันเวียนหัวเสร็จแล้วจับใครได้คนนั้นก็เป็นมันก็มาให้เขาเขย่าเป็นลิงลมองค์พองอีกมุนเวียนก็อย่างเงี้ยชาตินี้ก็ถูกโลกีมันเขย่าเกิดมาทุกคนจะต้องถูกโลกีเขย่าอย่างนี้แหละแล้วก็ไปตะหลงไปตามโลกีนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แหละนึกว่าจะต้องหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเสพไปในชีวิตแบบเนี้ยจนกว่าจะหายเมามันมีเวลาพอไม่ต้องไปเดี๋ยวมันนานพอทิ้งไว้ประเดี๋ยวไอ้ความเมาก็หายก็มาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ถึงขึ้นมาอย่างอาตมานี่35ปี36ปีค่อยได้ออกมาจากความเมาของโลกีที่มันครอบไว้แล้วก็มาเป็นตัวเองก็อ๋อเราจะต้องมาทำงานนี่เรามีนี้อันนี้เรามีอันนี้เราก็มาต่อพบต่อภูมิมาทำงานมาก็มาพิสูจน์มันก็ได้พิสูจน์ก็พิสูจน์มาทุกชาติที่อาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็พิสูจน์มาทุกชาติมาชาตินี้ก็ได้มาพิสูจน์ท่ามกลางโลกียะที่มันจะไปใกล้กาลียุคแล้วศาสนาเสื่อมมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วมันจนจะไม่เหลืออะไรแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำตามที่ตัวเองเป็นก็ทำมาเรื่อยๆได้ขนาดนี้ตามบุญบารมีพิสูจน์มาขนาดนี้เห็นพวกเราพวกเราก็คนเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทุกคนคนก็คือคนมีรูปนามขันธ์ 5เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ได้ปรับเรียนรู้ใช้พัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญมารู้แจ้งสัจธรรมแล้วก็เลิกที่ไปถูกโลกียะคนต้องเป็นโลกียะมาก่อนทุกคนใครจะสร้างวิบากมากวิบากน้อยอะไรมาก็ตามใจของใครของมันแต่ผ่านโลกียะมาทุกคนเสร็จแล้วค่อยมาล้างโลกียะออกมาเป็นคนโลกุตระมาได้เรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวธาตุแท้ของจิตวิญญาณที่ยั่งเข้าไปสู่อาริยะเป็นอาริยะแบบพุทธเนี่ยอาริยะบุคคลอาริยบุคคลแบบพุทธที่เป็นตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเข้ามาเป็นโสดาปัตติผลลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเป็นโสดาปัตติผลมาเป็นจนกระทั่งสอบเก็บยูนิตของโสดาได้เกินอาตมาไม่เอา50หรอกอาตมาเอา70เผื่อไว้มันหลงมันจะเข้าข้างตัวเองนะมันขี้โกงนิดหน่อยคนเรายิ่งญาณยังไม่สูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนเมื่อญาณยังไม่สูงโสดาบันเนี่ยถ้าเอาไว้แค่50นี่มันลำเอียงมันตามันจะเขตามันจะเอียงเข้าข้างตัวเอง ันจะไม่ตรงเพราะงั้นเผื่อไว้ 70% ได้คุณธรรมระดับโสดาใน 70% โสดาก็หมายความว่าศีล5ศีล5ในความหมายหยาบๆนี่แหละไม่ฆ่าสัตว์มีจิตเมตตาในระดับไหนไม่ฆ่าสัตว์มันยังมีถ้าจะฆ่ามันก็จะอาจจะมีบ้างแต่คุมได้คุมกายคุมวาจาได้โสดาคุมกายคุมวาจาได้ไม่ฆ่าสัตว์รุนแรงอาจจะฆ่าสัตว์เมื่อจำเป็นที่สุดป้องกันตัวเป็นต้นหรือมันสุดวิสัยเป็นต้นก็อาจจะยังทำอยู่แต่ก็รู้ว่าไม่ได้อยากฆ่าเลยนี่ฆ่าโดยจำเป็นโสดาบันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ได้นะสกิทาคามีก็อยู่คล้ายกันแต่ว่ามันจะมีวิบากบุญวิบากบาปของสกิทาคามีดีกว่าโสดาโสดาก็จะเจอวิบากที่ว่ามันต้องเคยฆ่าต้องไปมีวิบากเราต้องไปเกี่ยวข้องมากกว่าสกิทาสกิทาก็จะหลุดพ้นจากวัฏฏะที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องในวิบากที่ต้องไปที่ได้ฆ่านั่นฆ่านี่มากขึ้นความจำเป็นจะมาอ้างก็น้อยลงโดยสัจจะเป็นอนาคาก็เหมือนกันก็ยิ่งสูงขึ้นไปไม่ต้องมานั่งฆ่าไม่ต้องมานั่งเจออะไรที่ต้องฆ่าสูงขึ้นไปอีกเป็นอนาคายิ่งเป็นอรหันต์ก็เหมือนกันไม่ต้องไปฆ่าใครเขาแล้วก็ไม่ต้องอยากฆ่ามันก็จะไล่ขึ้นไปศีลข้อ5ไอ้ศีลข้อ1ข้อ2ไม่รักษาไม่อยากได้โสดาก็อยากได้อยู่มากกว่าสกิทายังอยากได้มากกว่าอนาคามันก็เป็นธรรมดาเนี่ยยังสะสมเป็นของตัวของตนยังอยากเป็นของตัวของตนอยู่พอสมควรถ้าทำขึ้นไปอีกศีลก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกเรื่องกามเมื่อราคะศีลก็สางก็เหมือนกันเรื่องโกหกเรื่องจะต้องพูดลดเลี้ยวพูดแก่ตัวพูดกบเกลื่อนพูดอะไรก็แล้วแต่ก็จะรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆแม้แต่ที่สุดมีสติเสพติดศีลก็ห้าเสพยังเสพยังติดอยู่ยังเมาก็จะหายเมาในโลกีหายเมาในโลกตั้งแต่โลกที่เป็นสุขเพราะโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาว่ามันสุขมันยังงวนอย่างนี้สัมผัสแต่ต้องก็จะรู้เท่าทันก็หายเมาแล้วก็เลิกมาได้แม้กระทั่งได้ลาภมามันสุขได้ยศมามันสุขได้สรรเสริญสุขก็จะหายเมาหายต้องการเลิกที่จะไปเมาไปเสพไปติดไม่ต้องติดมาได้ละก็มาได้เรื่อยๆจากศีลห้าขยายขึ้นไปในแนวลึกแต่ถ้าผมว่าไม่แนวลึกแนวหยาบหยาบก็นั่นแหละโสดาบันแนวง่ายๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่โกหกไม่เสพไม่ติดในอบายมุขในของต่ำอบายมุขนั่นแหละโสดาบันอานารมณ์ของเรามันจืดแม้แต่ที่สุดมันสิ้นอาสวะในโสดาโอ้อย่างนี้มันเฉยแล้วมันว่างมันไม่มีปัญหาซึ่งบางทีก็บอกตายตัวมันก็ยากๆกันนะภาษาก็พูดได้เป็นภาษางี้แหละพวกคุณก็ฟังไปแล้วก็ไปประเมินแล้วก็ตรวจสอบตนเองก็จะค่อยๆรู้ความจริงลึกขึ้นลึกขึ้นเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมลึกขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมาอธิบายจากกว้างแล้วก็มาเจาะหาลงจิตวิญญาณจะเจาะถึงอารมณ์ให้ฟังคร่าวๆในวิธีอธิบายเชิงนึงยิ่งฟังอาตมามากๆหลายเชิงหลายด้านหลายมุมก็จะเข้าใจด้านนั้นด้านนี้เข้าไปเรื่อยๆอ่ะนะถ้าใครตั้งใจฟังด้วยดีศึกษาไปดีๆก็จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มเติมเราได้ดีจากการฟังธรรมจากการศึกษาเรามานี่มาเจอกันเดินทางมาบางคนเดินทางมาไกลนะไม่ใช่หมดจะวันนี้งานนี้งานไหนๆบางทีมาจากสุดใต้สุดเหนืออะไรนะมาฟังธรรมมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ฟังธรรมเป็นหลักใช่ไหมในพวกเราเนี่ยฟังทำกันแล้วเราก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจมีศรัทธาเกิดศรัทธาสูงขึ้นมีกำลังในศรัทธาศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีเป็นคู่ของจิตวิญญาณที่สำคัญในมนุษย์มีศรัทธาก็มีปัญญาเนี่ยศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เป็นศาสนาสายเจโตสายศรัทธาถ้าศรัทธาที่มีปัญญากับสายที่มีปัญญาแต่ในศรัทธาที่สมบูรณ์ทั้งศรัทธาและปัญญาไม่เอียงตรงข้างไหนก็ศาสนาพุทธศาสนาโลกในโลกียะนี่นะเป็นศาสนาบริโภคนิยมเนี่ยเป็นศาสนาเหมือนกันนะศาสนาบริโภคนิยมมีแต่ปัญญา ไม่มีศรัทธาเลยไม่มีศรัทธาเลยมีแต่ปัญญาปัญญาเฉโกด้วยที่จริงไม่เรียกปัญญาที่ซ้ำไปเรียกเฉโกเรียกเฉกะเอาละเดี๋ยวจะขยายออกนอกไปมันจะมากเกินไปมาพูดถึงเรื่องศรัทธากับปัญญาศรัทธากับปัญญานี่คืออินทรีย์หรือพละห้าอินทรีย์หรือพละห้าคนเราถ้าปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วจะเกิดอินทรีย์ห้าเกิดพละห้าพละนี่คือผลเป็นกำลังคำว่าพละเนี่ยเป็นกำลังหรือเป็นความเป็นใหญ่หรือเป็นสิ่งที่เป็นอำนาจยิ่งกว่าอินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์เป็นมรรคพละเป็นผลอินทรีย์ห้าพละห้าอยู่ในโพธิปักขิยธรรมข้อที่สี่ที่ห้าเนี่ยข้อที่สี่อินทรีย์ห้าข้อที่ห้าพละห้าอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยเป็นตัวจักเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวจักเป็นตัวผลของสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เนี่ยปฏิบัติตัวเป็นตัวจักปฏิบัติสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมคุณก็ต้องรู้กายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมะคืออะไรแล้วก็พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมและคุณก็จัดการให้มันเรียบร้อยโดยการสังวรตลอดเวลาแล้วก็ประหารให้ได้พิจารณาให้ออกทางกายเกี่ยวข้องวิถีเวทนาเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรธรรมะคืออย่างไรอะไรคืออกุศลธรรมอะไรคือกุศลธรรมทำลายอกุศลธรรมประหารสมประทาน4สังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานภาวนาแปลว่าทำเกิดผลเกิดผลขึ้นไปเรื่อยแล้วก็สั่งสมผลเป็นอนุอรักขณาประทานโดยใช้อิทธิบาท4ใช้ฉันทวิริยะจิตตวิมังสานั่นแหละนำไปเรื่อยๆนี่เป็น4นี่เป็นตัวจักรทำโดยอยู่ในหลักใหญ่ของโพชฌงค์7กับมรรค8โพชฌงค์7กับมรรค8เป็นหลักโครงสร้างโพชฌงค์7กับมรรค8เหมือนกับโปรตอนสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4กับอิทธิบาท4เหมือนอิเล็กตรอนเป็นพลังงานร่วมสังเคราะห์ทำงานอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วสั่งสมผลที่ได้เป็นอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะพละก็เหมือนกัน5คนเราเนี่ยอย่างพวกเราทั้งหมดนี่เป็นชาวพุทธศรัทธาพุทธศาสนาคนในประเทศไทยเป็นพุทธ 90% ศรัทธาพุทธศาสนามีศรัทธาศรัทธาธรรมดาเชื่อแต่ไม่มีอินทรีย์ในความเชื่อเพราะศีลข้อหนึ่งเขาก็ไม่ปฏิบัติใช่ไหมศีลข้อหนึ่งเขาก็ไม่สังวรศีลข้อหนึ่งก็ไม่ประหารกิเลสตัวเองมีบ้างอารมณ์ฟุกฟุกสักคราวเราอย่าฆ่าสัตว์แต่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เรียนรู้ทฤษฎีไม่ได้เรียนรู้สูตรว่าอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้ดีอย่างไรมีผลสั่งสมอย่างไรไม่เข้าถามไม่เข้าใจขนาดพวกคุณมาฟังนี่เข้าใจขนาดนี้มือยังไม่ค่อยจะเรียบเรียงเท่าไหร่เลยยังไม่ค่อยเรียบเรียงยังไม่ค่อยเข้ารอกเข้าลองเข้าลองเข้าระบบใช่ไหมจนกว่าคุณจะค่อยๆเข้ารอกเข้าลองเข้าระบบอ๋อทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้อย่างนี้คือควรสั่งสมอย่างนี้เป็นทรัพย์ทรัพย์ในโลกุตระทรัพย์ทรัพย์ที่สั่งสมเป็นอินทรีย์พละของเราอินทรีย์พระนี่เป็นทรัพย์ศรัทธาเป็นทรัพย์พอคุณมีศรัทธาสูงขึ้นมาฟังธรรมะเอ้ยสมณะโพธิรักษ์นิเทศฟังเข้าท่าแฮะฟังไปฟังไปว่าเพื่อนเขาปฏิบัติอะไรก่อนเขาบอกให้เลิกเหล้าเราเลิกเหล้าก่อนเถอะก็ถือศีลแล้วเลิกไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ถือศีลแล้วทั้งนั้นนะเลิกแต่งตัวมันก็ถือศีลนะเลิกใส่รองเท้าเถอะเลิกกินอาหาร3มื้อ5มื้ออะไรมันมากมายมากินน้อยมื้อเถอะมันก็ปฏิบัติธรรมมีศีลทั้งนั้นมีศีลแล้วก็มาสังวรมีสติรู้ตัวสังวรเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเกิดโดยอัตโนมัติเข้าใจยังไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรมันจะค่อยๆรู้เรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มาเลิกสังวรไปด้วยกดข่มมั่งพิจารณาเห็นมันเป็นอย่างงี้นะมันเป็นอย่างงี้โอ้มันดีอย่างงี้ทํางี้มันดีอย่างงี้วางได้แล้วหลุดได้แล้วค่อยๆจางค่อยๆคลายมาได้แล้วมันก็จะเห็นทั้งสภาพจริงถ้าคุณมาฟังธรรมอาตมาแล้วจนถึงขั้นบอกว่า เรามาทำดีกว่ามาปฏิบัติดีกว่านั่นคือมีอินทรีย์เริ่มต้นมีอินทรีย์ถ้าฟังไปฟังไปเมื่อไรก็ฟังเออดีเว้ยฟังตอนท่านอธิบายดีจริงๆดีไปแล้วก็ไม่เคยทำสักทีนั่นยังไม่มีอินทรีย์ศรัทธายังไม่สูงถึงขั้นอินทรีย์ยังไม่ถึงสัจทินทรีย์เพราะยังไม่ทำตามเชื่อเฉยๆเชื่อลึกขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสายปัญญาเนี่ยจะเชื่อไปเรื่อยๆจะไม่เคยทำตามหรอกสายปัญญาเนี่ยเพราะมันไม่มีแกนศรัทธาเองมันมีแต่แกนปัญญาไม่เคยทำอ่ะเออเข้าใจก็เฉยไปผ่านไปเพราะฉะนั้นศรัทธามันยิ่งช้ากว่าเอ้ยปัญญามันยิ่งช้ากว่าศรัทธาปัญญามันรู้มากไปงั้นแต่มันไม่เคยทำสายศรัทธานี่เออมันรู้หน่อยโอ้โหน่าทำมันมารีบทำมันก็รีบเสร็จเลยแต่ปัญญามันไม่เคยทำแล้วมันจะไปรีบเสร็จได้ไงเพราะงั้นปัญญามันจะต้องบรรลุช้ากว่าศรัทธานั่นแน่นอนเพราะว่าฟังธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิสายศรัทธาก็จะไปไวพอเข้าใจพอเห็นจริงโอ้โหมันน่าทำไหมคุณจะมีพอวัดน่าทำแล้วคุณก็จะมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิริยะมันจะเกิดตามจริงๆคุณมีวิริยะบอกต้องเพียรทำแล้วต้องพยายามทำแล้วพอวิริยะเกิดสัมมาวายามะต้องเกิดพยายามแล้วทำแล้วมันก็จะตามมาพยายามก็คือเพียรพยายามทำนั่นคืออินทรีย์เริ่มเกิดพอเริ่มเกิดคุณเพียรมากๆคุณก็ทำตามเอาละศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้คุณก็ปฏิบัติวิริยะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมีสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณจะเพียรละวิริยะละคุณก็จะเริ่มมีสติละเริ่มต้นปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าคือสติปัฏฐาน4เริ่มต้นมีปัญญารู้อะไรมากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีอินทรีย์5อินทรีย์6มันเกิดสังเคราะห์ขึ้นมามันเป็นกิเลสเราตั้งศีลไว้แล้วว่าศีลเราจะเอางี้นะไม่เอานะไม่กินเนื้อสัตว์นะพอมาเจอเนื้อสัตว์มันก็จะวิสังเคราะห์ไปวิเคราะห์ไปมันก็ไงนะละนะกดข่มได้กดข่มไม่กดข่มก็อ่านเกิดปัญญาซ้อนสติปัฏฐาน4ก็จะสั่งสมลงเป็นมรรค8ที่มันจะค่อยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนั่นแหละมันก็จะอยู่กับชีวิตที่คิดบ้างดำรินึกคิดเวลาพูดเวลากระทำอะไรอยู่เวลามีอาชีพมันก็จะค่อยสังเคราะห์เข้ามาเรื่อยๆสติก็จะสังเคราะห์ปฏิบัติเพื่อสั่งสมสัมมาสมาธิพระมรรค8โพชฌงค์7ก็จะทำงานตลอดไปนี่แหละเป็นหลักใหญ่ไงแต่ตัวจักรใหญ่อิเล็กทรอนก็คือสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7ก็เป็นหลักคุณก็จะต้องเดินตามนี้ต้องมีสติสัมโพชฌงค์ก็ไปประสานกันกับสติปัฏฐาน4มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ไปประสานกับสมปัฏฐาน4มีธรรมวิจัยมีวิจิกิจฉาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ ว ิ ริยะ มีอะไรอ่ะ ว ิ ริย ะ สัมโพชฌง ค์ฮะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ไปประสานกับอิทธิบาท4มันก็ทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมสติธรรมวิจัยวิริยะก็ไปประสานกับสมปทานสติปทาน4สมปทาน4กับอิทธิบาท4ก็ทำงานไปโดยมรรคองค์8ก็ซ้อนไปเรื่อยๆก็ทำนี้สังกัปปวาจากรรมตะคุณก็พยายามคุณก็มีสติกับพยายามก็คือตัววิริยะกับสตินั่นแหละทำงานจากสัมมาทิฏฐิที่มันรู้เป็นตัวหลักเป็นตัวประธานก็ทำไปเรื่อยๆสั่งสมสัมมาสมาธิจนคุณมีสมาธิศรัทธาวิริยะสติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มีสติทำงานปฏิบัติมาจนกระทั่งมันสั่งสมลงเป็นสมาธิมีเนื้อหาอินทรีย์มีเนื้อหาของเนื้อแท้ของธรรมะแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิจนแนบแน่นแน่วแน่อัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเข้าไปเรื่อยปัญญาจะมาตลอดสายปัญญานี่จะรู้ตั้งแต่ศรัทธารู้ตั้งแต่วิริยะรู้ว่าเรามีวิริยะหรือเปล่าตอนนี้เราไม่มีวิริยะอยู่นะตอนนี้เราขี้เกียจตอนนี้เราเผลอไปปัญญาเมื่อจะรู้ว่าตัวเองเผลอแล้วนะนี่ไม่เอาฐานแล้วนี่ปล่อยเป็นโลกีไปแล้วตายให้กิเลสเข้ามาตั้ง7กระบุงคุณก็ปัญญาก็ตรวจสอบปัญญามันไม่ตามรู้ก็คือปัญญาของคุณสติตกไม่ตามรู้กรรมไม่รู้ตามกิริยาไม่ตามรู้อารมณ์ ถ้าคุณตามรู้กรรมกิริยาตามรู้อารมณ์คุณก็มีปัญญาตรวจสอบไปเรื่อยๆความตกหล่นก็น้อยลงทำได้เท่าไหร่ก็พยายามทำไปทำไปทำไปปัญญาจะตรวจสอบรู้จะหลอดสายเพราะฉะนั้นปฏิบัติในขณะที่ทำปฏิบัติตามหลักโพธิปักขิธรรมอยู่นี่ก็คือทำฌานอยู่ตลอดเวลาฌานลืมตามีสติปัฏฐานสี่ลืมตากระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรมีลาภยศสรรเสริญทำงานอาชีพอะไรอยู่มันก็พิจารณามีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตกัมมณีเยถีเตอเนชปเตตอนแรกยังไม่ถีเตอะไรหรอกอ่อนแอยังไม่ได้ตั้งมั่นยังไม่หยั่งลงอะไรสักหน่อยหรอกทำไปจนกระทั่งมันตั้งลงตั้งมั่นลงเออทำอันนี้ได้ไปบ้างทำไม่ได้ไปบ้างได้ทำไปบ้างมีทุนไปด้วยเขาเรียกทุนทางสังคมของเราเรียกว่าทุนทางธรรมทุนทางโลกุตรธรรมหรือทุนทางอริยธรรมก็สั่งสมจริงไปเรื่อยๆพ่อทำให้ลูกได้ไหมแฟนทำให้แฟนโอ้ยรักกันจนจะตายทำไมไม่ทำให้กันมั่งนะรักกันปานจะกลืนทำไมไม่ทำให้กันแทนกันมั่งนะทำให้กันไม่ได้ทำของใครของมันแล้วก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะอินทรีย์ห้าก็สั่งสมสิทธิ์สัจจะเนื้อแท้เนื้อหาของสัจธรรมใช้ไปเรื่อยเต็มเมื่อไหร่หรือว่ามากสูงจนกระทั่งไม่กลับคำเริ่มเป็นอนาคามีภูมิไปถึงอรหัตผลนั่นน่ะเป็นเราเรียกว่ากำลังระดับพละศรัทธาพละคุณมีกำลังของศรัทธาเป็นศรัทธาพละไม่ไปไหนไล่ให้ตายก็ไม่ไปไล่ให้ตายก็ไม่ทิ้งเรื่องนี้ศรัทธาชัดเจนแล้วมีวิริยะพละถ้าคุณมีกำลังของวิริยะมีกำลังของความภาคเพียรคุณจะภาคเพียรมันจะอุปสรรคอย่างไรก็วิบากของคุณคุณจะรู้ตัวท้อแท้บ้างไม่ท้อแท้บ้างแต่คุณไม่มีถอยท้อได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราววูบวาบแต่ไม่มีถอยไม่มีหนียึกยักเล็กน้อยแล้วก็วิ่งเข้าหาใหม่ตลอดกาลนานมีวิริยะพละแต่ในสำนึกของเราต้องรู้ว่าวิริยะคืออะไรเราต้องเสริมนะมีตัวหลักของวิริยะที่เป็นพละก็จริงอยู่แต่ถ้าใหม่คุณไม่เสริมระวังมันหลุดโค่นทั้งยวงได้เหมือนกันนะเอาวิริยะถอนยวงนะยุ่งนะแต่ถ้าจริงแล้วมันก็จะจริงไปเรื่อยวิริยะพละมันเป็นกำลังของความเพียรมันก็จะเพียรทำมานี่คุณอุตสาหะมาที่นี่เหน็ดเหนื่อยใครมาถึงตอนแรกอาจจะโอ้โหทำไมมันลำบากจังเลยนี่ต้องลงรถขึ้นเรือจากเรือต้องมาตายเรืออีกโอ้ยจะตกไม่ตกแหละตกน้ำไปหลายทีแล้วเนี่ยนะผู้พันนี่ลงน้ำไปหลายพันได้ทีไม่ตกน้ำตกท่าก็มาอยู่กันอย่างเงี้ยโอ้มันไม่สะดวกมันไม่มีอะไรเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรก็มันก็ไม่มากนักแต่ก็พอสมควรมันจะเจอความที่เราไม่เคยชินอีกตั้งเยอะไอ้ความไม่เคยชินนี่ทำให้เราแหมหมดแรงเหมือนกันมันไม่อยากจะทำต่อมันไม่ชินถ้ามันชินมันก็ต้องพอได้ถ้าไม่ชินแล้วมันแม้จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันก็ลำบากมันเกิดความลำบากจากความไม่ชินเพราะถ้าพบกำลังของวิริยะถึงขั้นพละแล้วเนี่ยไปได้เรื่อยๆยิ่งสติถ้าสติเป็นอินทรีย์ถึงขั้นพละจะสั่งสมหัดฝึกสติสติปัฏฐานสี่สติสัมโพชฌงค์หรือสัมมาสติก็ตามใจเป็นสติที่เข้าขั้นโลกุตระคือสติเป็นสัมมาสตินี่มีรู้ขึ้นมาพับแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติเลยว่าอกุศลคืออะไรกุศลคืออะไรปฏิบัติธรรมอย่างของพระพุทธเจ้าคืออะไรสติสัมมาสตินี่มันจะถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นมันจะรู้เลยว่าสังกัปปะพอสัมผัสพออ่านความดำรินึกคิดนี่เราดำรินึกคิดไม่เข้าท่าแล้วนะออกนอกกรอบที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมีศีลขนาดนี้ประมาณนี้เราจะเอาอย่างนี้นะมันออกนอกกรอบแล้วนะมันจะกิเลสมันจะพาคิดไปเองเราก็จะอ่านความคิดของเราไอ้นี่กิเลสมันพาไปละไอ้นี่มันไม่พาไปแล้วก็สังวรเมื่อคุณสังวรคุณก็ประหารตามประธานสมประธานสี่คุณสังวรคุณก็ประหารได้กับประหารเอาเพราะคุณรู้ว่าประหารดีคุณก็เพียรทำสติปัฏฐานสี่วิริยะก็ช่วยสติ วิริยะก็ช่วยทำให้เกิดสมาธิปัญญาก็ตรวจสอบเมื่อคุณได้ผลมากขึ้นศรัทธาก็มากขึ้นคุณจะมาศรัทธาเพราะอาตมาพูดปุ๊บแล้วคุณก็ศรัทธาเชื่อแต่ยังไม่เคยมีศรัทธาถึงขั้นสัตทินรีย์เลยยังไม่เคยทำตามเลยคุณก็จะเชื่อวนอยู่นั่นแหละเลยคุณก็จะเชื่อวนอยู่นั่นแหละไม่เคยจะกดข่มจะเลิกจะละอะไรคุณก็ไม่ทำคนมีปัญญาดีเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ทำเลยนี่ไม่มีอินทรีย์สักทีไม่มีไม่ลงมือสติปัฏฐานศีลไม่ลงมือปฏิบัติมีศีลมีปฏิบัติให้ละลดทางกายทางวาจาอย่างน้อยละลดทางกายทางวาจากดข่มเอาไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจอย่างวิธีปฏิบัติที่อาตมาพูดนี่ก็ตามคุณก็ได้ทำแล้วได้ทำแล้วกดข่มก็ตามแต่ยิ่งมีวิปัสสนามีการอ่านจิตอ่านใจอย่างที่อาตมาอธิบายไปในแบบพุทธเนี่ยวิปัสสนาอ่านรู้เวทนาในเวทนารู้อารมณ์ในอารมณ์วิเคราะห์ในอารมณ์รู้จักกิเลสลดละรู้จักวิธีลดละกิเลสด้วยปัญญาไม่ใช่ลดละกิเลสด้วยการกดข่มในการลืมในการจำมันเถอะทิ้งๆเฉยๆไม่ใช่แค่นั้นแต่รู้ชัดเจนโอ้มันไม่ดีอย่างนี้ต้องเลิกต้องละเธอมันลดจางคลายได้ด้วยปัญญาภูมิปัญญาแท้ๆเลยเนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนาเรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมมาด้วยปัญญาเรื่อยๆมันก็เป็นผลได้ได้เป็นภาวนาเป็นสัมมประธานภาวนาประธานแล้วก็สั่งสมผลอย่าให้ผลมันได้แล้วก็หมุนเวียนกลับมาวุ่นใหม่ฟื้นกลับใหม่ไม่ได้แข็งแรงก็กลับมาวนใหม่ไม่ได้แข็งแรงกลับมาวนใหม่คุณก็วนอยู่นั่นแหละให้มันแข็งแรงให้มันจนกระทั่งมันเกิดจะปัญญาที่รู้ว่าโอ้ไม่ควรสะสมต่อไม่ควรไปเป็นอย่างนั้นต่อควรเลิกควรละให้ได้จริงมันจะเกิดปัญญามั่นใจเกิดปัญญาพละนี่ปัญญาที่มั่นใจอาตมามาถึงวันนี้ทำงานกับพวกเรามา20กับ30ปีเนี่ยอาตมามั่นใจในปัญญาพละของพวกเราที่มีอยู่ในมวลชาวอโศกเนี่ยพอเพียงมีปัญญาพละพอที่จะดึงได้เพราะฉะนั้นอาตมาไม่กลัวหรอกคุณศรัทธาเพราะคุณมีปัญญาเข้าไปเป็นตัวร่วมไม่ใช่คุณศรัทธาอย่างงมงายถ้าอาตมาจะเอาศรัทธานำคุณจะมีแต่ศรัทธาแล้วอาตมาจะต้องดึงแล้วอาตมานี่จะต้องออกแรงดึงมากกว่าแล้วอาตมาจะต้องให้พวกคุณฉลาดเองนี่ได้ยากขึ้นเพราะคุณมาด้วยศรัทธาแต่ถ้าคุณมาด้วยปัญญาเนี่ยอาตมาไม่ต้องไปลากคุณมากคุณจะช่วยตัวเองคุณจะทำตัวเองคุณไม่ทำก็ช่างหัวคุณที่อาตมาเองอาตมาไม่ได้กับคุณนะใช่ไหมนี่ภาษาของชาวปัญญาจะพูดอย่างนี้ปัญญาถ้าภาษาของชาวศรัทธาบอกว่ามาเชื่อนะทำอย่างนี้ทำตามนี้แล้วจะดีนะอย่างนี้นะเท่านั้นนะจะมุกพูดอยู่ตรงนี้ได้บุญนะอย่างนี้จะเจริญนะไปอยู่กับพระเจ้าจะทำให้อะไรดีๆหมดแล้วเป็นยังไงพระเจ้าไม่รู้ศรัทธาก็แล้วกันศรัทธาก็จะพูดทิ้งๆไว้อย่างเงี้ยแต่ปัญญาเนี่ยจะพูดหมดเลยให้คุณไปคิดเองคุณไม่เอาก็ช่างหัวคุณเอาก็เรื่องของคุณน่ะปัญญามันจะไม่งอไม่งอนคนเท่าไหร่พูดเหมือนกับมันน่าเตะเหมือนกันนะคนปัญญาเอาแหมยียวนจะงอข้าหน่อยก็ไม่ได้พูดอวดดีเล่นตัวสะบัดเลยคล้ายๆงั้นพวกปัญญาจะพูดเช่นนั้นไม่เหมือนศรัทธาศรัทธานี่อ้อนวอนศรัทธานี่อ้อนวอนขอร้องกันอยู่งั้นต่อยเอาหน้าเอาหน้าหวานปัญญาเนี่ยไม่เคยหวานนะปัญญาจะหวานกับปัญญาโลกีปัญญาปลอกปัญญามารยาปัญญามารยาแล้วก็ปัญญาโลกีปัญญาหวานถ้าปัญญาทางโลกุตระไม่หวานหรอกไม่ปลอกหรอกพูดจังชัดๆตรงๆเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่ครอบงำและอาตมาก็ไม่ต้องการครอบงำเลยเพราะครอบงำแล้วมันเสียเวลาครอบงำเสียเวลาเพราะชัดเจนคุณเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่คุณไปพิสูจน์เมื่อได้มันก็จะเกิดอินทรีย์ทั้งหมดเกิดพละตามจริงเพราะอินทรีย์และพละเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่พูดกันวันนี้อาตมาหยิบขึ้นมาพูดซะให้เข้าใจอินทรีย์ห้าพละห้าคือทรัพย์ถ้าคุณไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละทุกอย่างไม่เกิดหรอกนี่ระบบที่มันเกิดมานี่ชาวอโศกเกิดมานี่เพราะคุณมีอินทรีย์คุณมีพละพอสมควรเป็นกำลังหรือเป็นความเป็นใหญ่ในตัวมีศรัทธาเป็นความเป็นใหญ่อาการความเชื่อมันมีกำลังความเชื่อแล้วไม่ใช่ความเชื่อเฉยเฉยเชื่อมันอย่างคนที่ 90% ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเชื่อ ไปถามใครเขาเป็นพุทธเขาก็บอกเขาเชื่อศาสนาพุทธเชื่อว่าดีดีจริงๆกราบพระพุทธเจ้าอย่ามาแตะเชื่อนะครับแตะเอาตายเลยนะทำมาลบหลู่ไม่ได้นะแต่มันทำตามไหมมันไปทำตามบริโภคศาสนาบริโภคนิยมมันไปทำตามศาสนาบริโภคนิยมหมดเดี๋ยวนี้ใหญ่นะศาสนาบริโภคนิยมใหญ่ใหญ่ทั่วโลกนะศาสนาไม่ศาสดาไม่ปรากฏตัวแต่มันแพร่อยู่ทั่วโลกเลยศาสนาบุญนิยมเอ้ยขออภัยศาสนาบริโภคนิยมเนี่ยบริโภคนิยมมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วช่วยกันแพร่หน้าดูเลยแล้วหลอกช่วยกันหลอกเร็วเดี๋ยวนี้ยิ่งไวเลยมันหลงกันมากหลงกันเยอะเลยหลงกันตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่แล้วก็ยังไม่ถอดความหลงหลงหัวปักหัวปั๊มเพราะจะมีอินทรีย์พระเลิกออกมาจากบริโภคนิยมได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาฟังแล้วเชื่อแล้วเห็นโอ้โหมันต้องมาเลิกมาได้มันจึงจะมีอินทรีย์เพราะงั้นคำว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นกำลังในระดับที่มาทำตามมีสัตว์ทินทรีย์เชื่อจังชนิดเชื่อมาทำตามแล้วมาฝึกน้อยมากแล้วแต่คุณมีอินทรีย์มากบางคนไฟแรงมีตามจริตจริตบางคนไฟแรงแต่บุบว่ามันไฟไม่ฟังบางคนไม่วูบวาบหรอกไฟแรงแล้วก็มีความทนเหมือนไฟสุมขอนก็ดีไฟสุมขอนแม้ขอนจะสดสดบางทีก็เอาจนขอนแห้งเอาจนขอนใหม่อย่างนั้นน่ะดีแต่ไฟไม่ฟางก็มีบัจจริตของใครของมันนะมาถึงวันนี้แล้วอาตมาเห็นอินทรีย์เห็นพละของพวกเราพอสมควรจะพาไปไหนจะทำยังไงซึ่งก็เป็นไปทุกวันนี้อาตมาทำย้อนให้พวกเราเนี่ยมีโลกียะเข้ามาเป็นทดสอบมาเล่นมาร้องมาลำมาสนุกเฮฮามานนท์มานี่เพิ่มเติมขึ้นมาไปถ้าคุณเองมีอินทรีย์พละแล้วก็มีความเข้าใจมีอะไรคุณก็จะรู้ว่าเออเราปรุงไปตามเขาบ้างก็ได้แต่มันก็งั้นอ่ะมันไม่ติดไปยึดอะไรหรอกมันก็เล่นแต่ระวังอย่าประมาทต้องอ่านจิตใจจริงๆว่าเรายังดูดอยู่นะดูดมันมีลักษณะดูดเสพรสแล้วดูดอันนั้นซึมซับถ้าเสพรสเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ซึมซับอ่านใจเราเองว่าเออมันไม่ดูดแล้วไม่ซึมซับไม่ใส่เข้าไปในข้างในถ้าซึมซับแล้วประเดี๋ยวจะกลุ่นไงยังครึมโอ้เมื่อกี้นี่ได้รสทางตาได้รสทางหูรสทางจมูกทางกายสนุกอันนั้นสนุกอันนี้เป็นโลกีมันก็ซึมลึกระวังแต่ถ้าไม่ซึมลึกก็เป็นบททดสอบว่าเออเวลาดูนี่เผลอไปหรือเปล่าปฏิบัติทำไปมั่งหรือเปล่าดูหนังดูละครดูร้องเพลงดูนั่นดูนี่มันติดมันโอ้โหมันสั่งสมนะนี่มันคุณก็อ่านไปนี่เป็นบทปฏิบัติที่มีแบบฝึกหัดจริงไม่ใช่มานั่งอิมเมจินนั่งจินตนาการคิดเอาเป็นตรรกะเฉยๆสมมติว่าฉันไปพบรูปประธรรมแสงสีวัตถุไปพบเสียงเพราะไปพบกลิ่นไปพบรสอร่อยพบไม่พบหรอกจริงๆเลยเนี่ยมีสติรู้ไหมนี่เข้ามาแล้วนี่เขาไม่บอกนะว่าโจทย์เขาไม่บอกคุณว่าโจทย์มาแล้วนะไม่กระจ้องงองโจทย์นะโจทย์ให้ปฏิบัติธรรมไม่มีใครเขาบอกแต่โจทย์มันมาแล้วคุณต้องรู้เฮ้ยนี่โจทย์ด้วยนี่เว้ยโจทย์คุณก็ปฏิบัติเองของใครของมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนก็อันนี้เบาบางคนก็อันนี้ก็แหมแรงเหลือเกินอันนี้เราติดมากบางคนก็อันนี้ก็เบาแล้วแต่เป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรไม่จัดจ้านเกินการหรอกอาตมาไม่เอาระบำโป้มาเต้นให้คุณดูหรอกอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีเป็นธรรมชาติพอสมควรพอไปแล้วมันก็จะเป็นไปเองมันจะผ่านไปเองตามวิบากใครวิบากของใครไปเกี่ยวไปพันไปมีอย่างงี้มามันก็จะมีวิบากของคุณเองคุณสู้ให้ได้ก็แล้วกันอยากจะสร้างวิบากไว้มากก็สู้หนักไปเองใครไม่มีวิบากมากก็เบาไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้ยเราชาตินี้เอาง่ายๆแม้เราไม่เคยมีเงินหมื่นล้านนะแม่หมื่นล้านนี่เราจะทิ้งมาได้ไหมอยากจะลองกำลังเราไปหาเงินหมื่นล้านก่อนเถอะถ้าเราออกจากเงินหมื่นล้านได้เนี่ยเราคงจะหลุดได้ง่ายต้องไปหาเงินหมื่นล้านก่อนคุณโง่ที่จะต้องไปหาเงินหมื่นล้านเนี่ยมันง่ายไหมเสียเวลาอีกกี่ร้อยชาติคุณจะฉลาดคุณจะมีบารมีเพื่อที่จะหาเงินหมื่นล้านเนี่ย เสร็จแล้วไปอีกกว่าจะออกได้อีกนี่มันจะยังไงคุณจะไว้เอาละเรามีแค่ว่าเราอยู่ในวัดวัฏสงสารนี้แค่เงินพันล้านนี่เรามีบุญแค่นี้แล้วเราก็ออกพันล้านเนี่ยออกมาแค่นี้มันมีล้านเดียวนี่ออกมาแค่ล้านเดียวเดียวมันได้สิมันก็เร็วกว่าที่คุณจะไปเสียเวลาคุณจะไปทิ้งเงินหมื่นล้านคุณก็ใช้กำลังแรงๆเพื่อที่จะทิ้งเงินหมื่นล้านแต่คุณจะเสียเวลาที่จะไปสร้างหมื่นล้านแล้วก็มาเสียเวลาล้างหมื่นล้านอีกถ้าคุณมีหมื่นล้านเนี่ยเอ้ยขอไปถ้าคุณมีล้านเดียวคุณทิ้งล้านเดียวเนี่ยตอนนี้วิบากของเรามันมีแค่ล้านนึงนะมันไม่มากกว่านี้ก็ไม่ต้องไปริษยาโอ้โหเขามีตั้งหมื่นล้านเนี่ยมันจะสุขยังไงนะไม่ต้องไปสุขยังไงแล้วมันก็สุขแค่มันหลงหมื่นล้านกับสองล้านเดียวมันก็สุขเท่ากันนะคนกระจอกคนที่ไม่เคยมีเงินล้านไปมีเงินล้านมันสุขโอ้โหเสร็จมันก็เหมือนกับคนที่มีเงินร้อยล้านเนี่ยไปมีหมื่นล้านมันแนวเดียวกันท่านอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปเสียเวลามีหมื่นล้านมาเพื่อมาล้างหมื่นล้านทำไมให้มันยาววัฏสงสารไปอีกกี่ร้อยชาติพันชาติล้างมีล้านหนึ่งไม่ถึงล้านกันล้างมันแค่นี้นี่แหละให้มันได้ดูสิมหาศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจอันนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเราไม่ต้องไปมีวิบากเพื่อมาล้างวิบากมันโชคดีที่มันมาพบศาสนาสักก่อนที่จะไปมีวิบากไว้มากไม่เคยมีคู่แม่คู่มันไม่มีวิจิตพิสดารคู่มันไม่มาวิเศษอย่างนี้ต้องไปมีคู่แบบแม่คู่อย่างนี้คนอย่างนี้นะลองน่าจะลองดูคู่คนอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้น่าจะลองดูจริตจักรแบบนี้น่าจะลองคุณจะไปมีเพื่อที่จะไปสร้างวิบากเงินแล้วเพื่อจะมาล้างออกแล้วยิ่งเป็นคู่ของคนนี่นะมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นจิตวิญญาณมันผูกพันมันไม่ใช่วัตถุไอ้เงินหมื่นล้านพันล้านยังเป็นวัตถุไอ้คนด้วยนี่โอ้โหเวลานุเวรของจิตวิญญาณด้วยกันผูกเวรต่อกันนี่อีกยากดีกว่ายาเลยยาดีกว่านะ เพราะท่านจะตอบถามคำถาม ฮะจะไปถามอะไรไหวแล้วนี่มันจะห้าโมงครึ่งแล้วนะคำถามเลยเอาดีเหมือนกันเตือนไว้อ่ะตั้งใจจะให้ถามเหมือนกันบอกอาตมาไว้ก็ตั้งใจจะอธิบายธรรมะให้ฟังถ้าใครฟังธรรมะมาตั้งแต่ต้นแต่จะถึงขณะนี้อาตมาขยายความซึ่งละเอียดละออมาฟังธรรมอาตมายังมีอะไรจะขยายพอจะฟังธรรมดีๆก็จะได้ฟังดีๆหลายๆอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเสริมขึ้นเสริมขึ้นถ้าใครฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้จะเห็นได้ว่าเออมันมีอะไรเสริมในแนวธรรมะมีสัจธรรมอะไรมากพอสมควรก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆอาตมาก็อายุมากขึ้นผู้ที่ควบคุมไม่ให้เทศมากไม่พูดมากควบคุมไว้อยากจะเอาไว้ใช้นานๆอาตมาจริงๆก็สอดคล้องก็อยากจะอยู่นานๆเหมือนกันน่ะเพราะก็ทำเพราะงั้นเวลามีเวลาก็พยายามทำไปมีเวลาอธิบายทำมีเวลาสร้างทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆยังมีอะไรอีกเท่าที่คุณเคยฟังมาแล้วแล้วก็มาฟังที่อาตมาพูดวันนี้ก็ตามมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมีอะไรเสริมละเอียดละออเพิ่มขึ้นอย่างนี้เสมอนะโอกาสของเรามันก็มีไปตามธรรมบางคนไม่มีโอกาสต้องพยายามหาโอกาสพยายามที่จะใช้โอกาสให้มันเป็นประโยชน์มากๆขึ้นนะอันใดมันควรทำอย่าไปดูถูกดูแคลนธรรมะอย่างพวกเรานี่มีแม้แต่อาตมาแม้แต่เชิงท่านสมณะทั้งหลายแหละไม่แน่แต่พวกเราเองคุยกันก็อย่าไปดูถูกดูแคลนกันบางคนดูเซ่อเซ่อนะแต่มีอะไรมันซื่อๆบางคนดูเซ่อเซ่อแต่มันมีอะไรซื่อๆที่หน้าโอ้อันนี้เราไม่เหมือนเขาเลยนะเราไม่มีไอ้อย่างนี้ซื่อๆเดี๋ยวอย่างมันก็ดีบางคนนี่ลดเลี้ยวมากกว่าซื่อโอ้เรามันน่าจะซาบซึ้งความซื่อๆนี่บ้างไปซาบซึ้งแต่ความลดเลี้ยวนึกว่ามันเฉลียวฉลาดเหมือนกันนะมันลดเลี้ยวนี่มันเฉลียวฉลาดไปนิยมเฉลียวฉลาดแต่ไม่นิยมความซื่อดูถูกความซื่ออีกต่างหากหาไอ้เนี่ยมันโง่แบบนี้มันซื่อบื้อไม่เรื่องหรอกแหน่เราก็ต้องรู้ว่ามันต้องเข้าใจว่าอะไรมันควรอะไรมันเป็นในแง่ดีแง่ไม่ดีนะเราก็จะมาพบกันแล้วก็มาฟังธรรมแล้วก็มามีลีลาการเป็นอยู่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสังคมมนุษย์ซึ่งมันซ่อนเชิงมันมีปฏิสัมพัทธ์อยู่ในตัวของมันเองเรียกว่าอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยมันมีการเข้ามาสังเคราะห์ไปอยู่ในนี่ในการเป็นอะไรกันอยู่ซึ่งอินเทอร์แอคชั่นก็คือเข้ามามีแอคชั่นเข้ามาอยู่ในเนี้ยเข้ามาอินเทอร์กับแอคชั่นอินเทอร์แอคชั่น มาแปลเป็นภาษาไทยว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันมีบทบาทลีลาเข้ามาสังเคราะห์กันไปอยู่เรื่อยๆนะตามแอคชั่นต่างๆแอคทิวิตี้ต่างๆมันก็จะมามีเรื่องราวมันจะมีสังเคราะห์กันไปตามบทบาทลีลาเนี่ยมีอะไรร่วมกันแล้วไปสังเคราะห์กันไปมันจะเกิดการปฏิบัติโดยหลักของพุทธเจ้าโดยหลักโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้เกิดการสั่งสมสังเคราะห์มีสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ไปปฏิบัติโดยไม่มีสัมผัสเป็นปัจจัยโดยการสะกดจิตอย่างเดียวเราไม่ได้เกี่ยงว่าสะกดจิตไม่ดีนะสมาธินั่งสะกดก็ดีใช้ให้เป็นกันแล้วกันใช้ให้เป็นแล้วก็ควรจะใช้ควรจะฝึกด้วยฝึกไม่เป็นซะเลยก็ไม่ดีก็ได้ประโยชน์อุปการะถ้าใครไม่ฝึกไม่ทำมันไม่มีอุปการะเท่านั้นแหละถ้ามันมีอุปการะก็ดีมากใครจะทำแต่สติปัฏฐานหรือทำแต่ไปทางนี้ทางเดียวเลยจนกระทั่งได้แต่เจได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะก็ได้เป็นบุคคลที่ไม่มีเจโตสมถะไม่เป็นเลยสะกดจิตตั้งสมาธิไม่เป็นเลยก็ได้แต่มันก็นานมันไม่มีอุปการะมันก็นานนะซึ่งมันทำได้ไม่มีประโยชน์ได้ก็หัดบ้างทำบ้างนะอย่างนี้ก็ทำกันไปนะเอาละอาตมาว่าพอตรงนี้สักก่อนพอดีว่าจะครึ่งมันเลยครึ่งไปแล้ว5:05ใครจะถามอ่านจดหมายถึงนายนะมีใบปลิวโบชัวไม่มีเล่มๆเล็กๆพิมพ์แจกกันมาหลายคนแล้วนะเป็นจดหมายถึงนายเนี่ยแล้วรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับประเทศเราล่มจมหมดแล้วตอนนี้อยากให้พ่อท่านช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังด้วยจดหมายถึงนายนี่เขาคนเขียนเนี่ยอาตมาก็ไม่ชัดว่าเป็นมีชัยเขาเขียนสมมุติว่าเขาเป็นอะไรอันหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าคุณมีชัยเนี่ยไปเอาจากของใครที่เขาเขียนจริงๆมาก็ไม่รู้เขาสมมุติว่าตัวเขาเองเป็นคนต่างชาติมาทำงานในเมืองไทยมารับใช้ในเมืองไทยเหมือนไส้ศึกเหมือนแนวที่5เหมือนสปายเข้ามาทำงานในบริษัทล่วงรู้เศรษฐกิจสังคมล่วงรู้รัฐบาลล่วงรู้อะไรต่ออะไรของสังคมในประเทศชาติของเมืองไทยเสร็จแล้วก็เห็นความโง่เง่าเต่าตุ่นของไทยในขายชาตินะมีคนไทยขายชาติมีคนไทยที่จะไปเป็นทาสต่างชาติไปเป็นไม้เป็นมือเพราะสรุปง่ายๆอย่างพวกเราเนี่ยพูดกันง่ายพูดกันเข้าใจสรุปก็คือตกเป็นทาสโลกกธรรมเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็ไม่รู้ตัวโง่เง่าแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะคนเขียนนี่เขาไม่ได้พูดเหมือนอย่างที่อาตมาพูดเขาไม่ได้มีความรู้ทางโลกุตระอย่างนี้แต่พูดแล้วก็คือบรรยายแล้วก็คือเขาตกเป็นทาสลาภยศตกเป็นทาสโลกธรรมแล้วก็ขายให้ประเทศชาติโดยโง่ๆแล้วเขาก็ขยายความโง่ของคนเหล่านี้ที่ไม่รู้เท่าทันโลกข้างนอกหรือประเทศข้างนอกที่เข้ามาแผ่อิทธิพลงุบงิบไปส่วนนั่นส่วนนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรเขาก็พูดในเรื่องของวัตถุธรรมเนี่ยพวกนี้ก็โง่สรุปแล้วก็คือประเทศชาตินี้กลายเป็นสมบัติของเขาไปในทางวัตถุธรรมในทางกลวิธีเกือบหมดแล้วเอออันนี้มาเขาเขียนมาสรุปได้ความว่าอย่างนั้นเสื้ออาตมาก็เห็นด้วยนะแต่แม้เห็นด้วยแล้วเห็นว่าเป็นจริงด้วยเราจะทำอย่างไรยิ่งทำให้อาตมาเห็นว่าต้องมาทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้รักษาชาติไว้ไม่ได้รักษาสังคมมนุษยชาติที่เป็นความดีงามไม่ได้เพราะชาติที่มันมาเอาเปรียบเอารัดมันมาได้เปรียบเมืองไทยไปนี่ชาติที่มันมาได้ด้านไหนก็แล้วแต่ชาติที่มันมาได้อิทธิพลทางด้านหุ้นทางด้านบริษัทวัตถุทางด้านโรงงานทางด้านทรัพย์สินทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่ชาติที่มันมาได้ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคนไทยก็โง่ไปเอาวัฒนธรรมเขาหลอกก็ตามเขาไปอะไรก็ตามใจแม้แต่การศึกษา ถูกเขาหลอกมาทางการศึกษาโง่ตามเขาต่อยต่อยไปนี่ก็ตามต้องตามเขาหมดเขาจะมีเลขคนเชิงชั้นยังไงยังไงมาก็ว่ากันไปตามเขาหมดเพราะจะเป็นทาสเขาในวิธีไหนก็แล้วแต่แม้แต่คนที่มาเป็นนายเขาก็ไม่รู้โลกุตระเขาไม่รู้โลกุตระเขาก็จะต้องเอาชนะตามเรื่องของโลกียะมันต้องเอาชนะกันแบบนั้นนะถือว่าได้เปรียบนะมันคือมันไม่รู้บาปรู้บุญมันทำบาปนะชาวต่างชาติมาทำเอาเปรียบเอารัดกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบเอารัดของไทยไปจนกระทั่งไปได้เปรียบนะแล้วเรียกโดยภาษาทุนนิยมกำไรได้เปรียบทางวัตถุเศรษฐกิจได้เปรียบทางอำนาจบริหารรัฐศาสตร์ก็ตามได้เปรียบทางเชิงกลทางด้านวัฒนธรรมก็ตามได้เปรียบเชิงกลทางไหนก็แล้วแต่ต่างประเทศนี่ได้เปรียบการได้เปรียบมันบาปหรือบุญพวกเราชาวโลกุตระเขาทำบาปอยู่เขาไม่รู้หรอกแต่มันทำอยู่ทั้งโลกอะโลกียะมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเขาไม่รู้หรอกเขาก็ทำบาปอยู่ทั้งโลกอะเราต่างหากเป็นคนรู้หนึ่งเราป้องกันตัวเราไม่ให้เราเข้าไปเป็นเหยื่อหนึ่งเราป้องกันตัวเราไม่ให้เราเข้าไปเป็นเหยื่อสองเราสร้างสิ่งที่ดีงามเนี่ยเอาไว้แม้แต่เราสร้างเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อพวกที่มาเอาเปรียบเอารัดนั่นแหละพวกที่มาล่าเมืองขึ้นนั่นแหละเพราะงั้นทุกวันนี้มันล่าเมืองขึ้นในวิธีการแบบใหม่ไม่ได้ล่าเมืองขึ้นเหมือนสมัยเจงกิสข่านหรือสมัยจินซีมันไม่ได้ล่าเมืองขึ้นแบบสมัยจินซีแบบสมัยเจงกิสข่านหรือยิ่งกว่านั้นอีกมันก็ไม่ได้ล่าแบบนั้นสมัยโบราณก็ยิ่งล่าเมืองขึ้นยิ่งกว่านั้นหรือแม้จะล่ามันขึ้นในสมัยยุคอะไรเยอรมันน่ะ นาซี พวกนาซียุคนาซียุคอะไรเหมือนฮิตเลอร์เหมือน มุสโซลินีฟาสซิส เหมือนพวกฟาสซิสทั้งหลายแหละหรือพวกมันก็ไม่ได้ล่าแบบนั้นสมัยนี้มันล่าซับซ้อนเห็นไหมมันล่าอย่างเงี้ยมันล่าอย่างเงี้ยเรามาหนึ่งอย่าไปตกเป็นเหยื่อสองมาสร้างให้มนุษย์ชาติเป็นมนุษย์อารยะที่แท้จริงมนุษย์อย่างที่เราสร้างให้มันเกิดเป็นคนเป็นสังคมอย่างเงี้ยอาตมาถึงได้พูดกับพวกเราเป็นหลายทีว่าจะดูซิว่าสังคมมนุษย์ประเทศที่ไม่มีอาวุธประเทศที่ไม่แคร์อาวุธประเทศที่จะเสียสละจะเสียเปรียบให้ประเทศอื่นโดยความเต็มใจเสียสละจะมีวัตถุดิบจะสร้างสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์ไปขายไปให้ไปแจกขายก็ขายราคาถูกแจกได้แจกทำให้กับคนอื่นเพราะเราอุดมสมบูรณ์เราเก่งทางเศรษฐทางเกษตรกสิกรรมเราเก่งทางอุตสาหกรรมในสิ่งที่จะผลิตเป็นเครื่องทุนแรงเครื่องใช้อะไรก็ตามแต่เกษตรจะเป็นหลักก่อนเพราะมันกินมันใช้อุตสาหกรรมมันก็เอามาช่วยเผาแรงงานหรือช่วยผลิตช่วยสร้างสรรค์นะพันธุ์วิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาหรือว่าวิศวะศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์มาช่วยทุนมาช่วยเสริมให้เราก็สามารถทำได้บ้างสรุปแล้วเราก็สามารถสร้างมีสมรรถนะสูงสร้างอุดมสมบูรณ์และเราก็รู้จักชีวิตกินเท่านี้พอมีสันโดษใช้เท่านี้พอใครลดน้อยได้ที่สุดแห่งที่สุดมันก็มีขีดของมันคุณกินมือเดียวเสื้อผ้าหน้าแพร่ใส่พร้อมคุ้มกายบ้านช่องเรือนชานเป็นสาธารณะเป็นสาธารณะโภคีอย่างเงี้ยอย่าพิสูจน์เราบ้างแล้วสาธารณะโภคีอาตมาอยากจะถามพวกที่อยู่ในหมู่ชนชุมชนแล้วเนี่ยหลายคนทิ้งบ้านช่องเรือนชานเคยมีบ้านขายบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีบ้านจริงๆเงินก็ไม่ได้สะสมเนี่ยอายุก็ยังไม่มากบางคนอายุก็แค่40แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเงินไว้สำหรับซื้อบ้านไม่สะสมเงินไว้ผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีกลัวไหมนี่ก็ทิ้งมาหลายนี่แน่ลาออกงานมานี่ได้เงินมาเป็นแสนๆได้บำเหน็จมาเอามาให้อาตมาหมดแล้วที่ดินก็มีก็เอามาให้อาตมาหมดแล้วเนี่ยกลัวไหม คุณจะไม่อาจจะยังไม่ตายไวนะอาจจะต้องอายุ80 90 100หรืออีกหลาย10ปีนะจะอยู่รอดเหรอฮะรอดเหรอเทอตมาพูดแล้วอาตมาถามนี่ทั้งเป็นตัวอย่างทดสอบทั้งเป็นเรื่องจริงที่จะมีจริงแล้วมันจะเป็นจริงอาตมามั่นใจว่าจิตวิญญาณมนุษย์เป็นจริงถ้าระบบวัฒนธรรมความเป็นจริงของสังคมมนุษยชาติเป็นสังคมที่ไม่ต้องเป็นของของตนสาธารณโภคีเนี่ยจะยิ่งใหญ่ไม่มีสมบัติของตนแต่มีสมบัติส่วนกลางทุกคนช่วยกันเป็นกำลังเอาละสมมติว่าราชธานีอโศกมีพลเมืองต่อไปในอนาคตไม่มีพลเมืองประมาณสัก1,000คนนะทุกวันนี้ยังไม่ถึงนะร้อยเดียวนี่งามๆตีให้ว่าร้อยเดียวงามๆประชากรของราชธานีอโศกนี่ตีให้แน่ๆร้อยคนงามๆอยู่ติดบ้านติดเรือนแล้วก็อยู่กันอย่างสร้างสรรค์จริงๆไม่งั้นแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเนี่ยนะพวกแวบๆนี่อยู่ก็อีกเท่าตัวอยู่จริงๆเอาแน่ๆปากหลักได้สักร้อยแวบไปแวบมาอีกสักร้อยไอ้ไม่ค่อยแวบมาแต่แวบไปอีกสักร้อยสรุปแล้วมี300ไอ้อยู่แก่นๆแน่ๆ100แวบไปแวบมาประมาณ50 50 100แวบไป70มา30นี่อีก100ราชธานีขนาดนี้ขนาดนี้ประมาณนี้อ้าวประมาณนี้300ก็เป็นอยู่ขนาดนี้ถ้าได้สัก1,000แน่นๆ1,000มันจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้แล้วมันก็จะเป็นหลักเป็นฐานกันนี้อาราไม่ต้องราชธานีอโศกศีรษะอโศกก็เหมือนกันปฐมอโศกก็เหมือนกันสีมาอโศกนี่จะขึ้นเป็นหมู่บ้านแล้วนะดูเหมือนว่าดูแลกันเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะชื่อบุญยังหรือไงเนี่ยว่างั้นนะสาวๆเสียงว่างั้นนะจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายคนแรกในพวกชาวอโศกมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยมันจะเกิดลัทธิอย่างนี้มันจะเกิดสังคมอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสังคมที่ไม่มีเราไม่สะสมปืนเราไม่สะสมดาบเราไม่สะสมนิวเคลียร์เราไม่สะสมลูกระเบิดไม่เอาเวลาไปคิดสร้างอาวุธเพราะเป็นมิจฉาวนิชาไม่เลี้ยงสัตว์แต่สัตว์จะมีมากไม่เลี้ยงปลาแต่ปลามามากนี่คุณไปเลี้ยงปลาหน่อยสิเนี่ยเขาทำขนมปังมาเลี้ยงปลาเนี่ยแต่คนไปแย่งซื้อกินอาตมาบอกทำทั้งขนมปังเกรด3นะเกรด4เอามาขายเขาก็ขายแถวละ10บาทเหมือนกันไม่เหมือนหรอกเกรด4เอามาไว้เลี้ยงปลาปรุงแต่งไม่เท่ากันถ้าเกรด A สำหรับคนกินกับปรุงแต่งมากกว่าลงทุนมากกว่าก็แพงกว่านี่เอามาขายแถวละ10แย่งกันซื้อบอกอร่อยเหมือนกันว่ะแย่งปลาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรใครอยากแย่งปลาก็แย่งไปเอามาซื้อมาเลี้ยงปลาดูสิคือมันจะเกิดเมตตาจะเกิดเพื่อนสัตว์นะอะไรต่างๆมันก็เป็นวิธีการที่อาตมาคิดว่ามันได้ประโยชน์นะก็เอาก็ดูกันไปไม่เลี้ยงสัตว์หรอกแต่ก็สัตว์มาอยู่ธรรมชาติก็จะเลี้ยงก็เลี้ยงบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลี้ยงอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้เลี้ยงหรอกจริงๆไม่ได้เลี้ยงมันหรอกก็ให้อาหารมันด้วยเมตตาเท่านั้นเองก็หมุนเวียนเป็นสังเคราะห์ของกิจสังคมในเรื่องของสังคมไม่ใช่พรรคการเมืองนะกิจสังคมเป็นกิจของสังคมเป็นกิจของที่มนุษย์ทำกันสรุปแล้วถ้าเผื่อว่าชุมชนหรือมนุษย์ชาติสังคมประเทศทั้งประเทศเป็นอย่างเงี้ยไม่สร้างอาวุธสร้างด้วยสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านของอุตสาหกรรมสร้างขึ้นไปแล้วก็ไปเลี้ยงพลโลกในโลกเนี่ยดูซิว่าประเทศนี้ถ้าจะมีใครมารุกรานใครจะมาปล้นหม้อข้าวหม้อแกงใครจะมาทำลายหม้อข้าวหม้อแกงของประเทศนี้ประเทศต่างๆที่เคยได้รับผลประโยชน์ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการเกื้อกูลจากประเทศไทยเนี่ยเขาจะช่วยรักษาประเทศนี้ไว้ไหมอาตมาอยากดูจริงๆเลยนะเพราะงั้นเขาไม่เชื่อว่าโอ้ประเทศไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีอาวุธแล้วมันจะอยู่ได้ไงประเทศเองยิ่งรวยเขาก็มาปล้นประเทศเองหมดสิอาตมาอยากดูว่ามันจะปล้นได้ไหมอาตมาเชื่อพลังบุญพลังกุศลอยู่อย่างนึงพลังกุศลเนี่ยมันมีรังสีกุศลมันทำให้คนเกรงครามไม่อยากเข้ามา รบกวนอย่างน้อยก็เคยได้รับบุญคุณจากอันนี้บ้างแม้มันเป็นโจรมันก็ได้รับบุญคุณจากอันนี้บ้างคนเรามันมีธาตุดีอยู่ในตัวพอสมควรมนุษย์มันไม่ใช่เดรัจฉาน 100% เนี่ยมันมีธาตุดีอยู่บ้างมันระลึกบุญคุณคนเป็นเหมือนกันแม้โจรมันยังมีความระลึกถึงบุญคุณคนบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะรู้ซิว่าจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วจริงเราทำจริงอ่ะเราเกื้อกูลประเทศอื่นช่วยเหลือเฟื่องฟูเพราะเราอุดมสมบูรณ์ด้วยกสิกรรมอุตสาหกรรมของเราพอสมควรเราตั้งหน้าตั้งตาสร้างในสิ่งที่เป็นคุณค่าไม่ไปสร้างสิ่งมอมเมาไม่ไปสร้างอาวุธไม่ไปสร้างสิ่งที่เหลวไหลสร้างแต่สิ่งที่ดีๆเงี้ยแล้วประเทศเรามีอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ดีเงี้ยเหลือเฟือแล้วเราก็มักน้อยสันโดษไม่เปลืองไม่ผลาญช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไปจริงๆเนี่ยดูสิว่าบุญคุณอันนี้เนี่ยจะคุ้มหัวประเทศได้ไหมดูสิว่าบุญคุณอันนี้เนี่ยจะคุ้มหัวประเทศได้ไหมประเทศอื่นจะมาราวีจะมารังแกจะมาปล้นจะมาจี้จะมาทำลายเอาไหมขณะนี้นี่นะอโศกเนี่ยมันมีความซ้อนอยู่อย่างอโศกนี่จนหรือรวยตอบสิ เห็นไหมคุณตอบไม่ได้คุณตอบไม่ได้ว่าอโศกนี่จนหรือรวยถูกทั้งสองคำอโศกจนและอโศกก็รวยเพราะฉะนั้นคนจะมาปล้นคนจะปล้นคนรวยหรือคนจนเมื่อคนรวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันปล้นอโศกไม่ได้เพราะอโศกจนนี่แหละมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมันเป็นเรื่องที่น่างงมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่เข้าใจคุณพอเข้าใจไหมอโศกจนเพราะอโศกไม่สะสมแต่อโศกรวยเพราะอโศกสร้างอยู่ตลอดเวลาสร้างและสะพัดเพราะฉะนั้นอโศกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเพราะอโศกสร้างและสะพัดไม่ใช่สร้างแล้วกักตุนไม่ใช่สร้างแล้วกอบโกยเพราะฉะนั้นอโศกสร้างก็อุดมสร้างแล้วเสร็จสะพัดออกก็จนเพราะฉะนั้นอโศกจะจนและอโศกจะอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเวลาจะมาปล้นหรอกจะมาปล้นทำไมก็ให้อยู่แล้วอ่ะมาปล้นมันเสียโง่เชื่อทำไมคุณปล้นคุณก็เลวคุณรอรับไม่ดีกว่าเหรอเพราะให้อยู่แล้วอ่ะนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าอาตมาถ้ามีชีวิตอยู่ยืนยาวไปได้ก็อยากจะยืนยาวไปอยู่อีกสัก50-60ปีถ้าอยู่ได้อีก50-60ปีอาตมาก็จะดูซิว่ามันเป็นจริงอย่างอาตมาว่าไหมทุกวันนี้มันเคี่ยวคนแล้วนะโลกทั้งโลกมันเคี่ยวคนหมดแล้วประเทศไหนก็ประเทศไหนก็แย่ๆหมดแล้วเพราะแต่ละประเทศมันผลาญทั้งนั้นเลยเพราะมันไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมงี้มีพวกเรานี่พยายามที่จะสร้างขึ้นมาไม่ผลาญลดลงไม่ผลาญแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มากกว่าผลาญเพราะฉะนั้นในด้านเศรษฐกิจพวกเราเนี่ยสร้างมากกว่าผลาญโลกมันก็เหลือกลุ่มคนในโลกก็ทำอย่างเราบ้างสิสร้างมากกว่าผลาญสิแต่คนก็ไม่รู้ตัวว่าเขาผลาญเขารวยเขาก็ผลาญเรารวยเรากลับไม่ผลาญเรารวยเราก็กินเท่านี้เราก็ใช้เท่านี้เรารวยเราก็กินเท่านี้ใช้เท่านี้นอกนั้นผสมพัดในคนอื่นใช่ไหมแต่โลกมันรวยมันก็กินใหญ่รวยมันก็กูมีมากนี่หว่ากูก็ผลาญช่างมันเป็นไรมันไม่หมดกูจะผลาญเท่าไหร่มันก็ไม่หมดไม่เป็นไรนี่มันก็ทำลายไปเรื่อยๆที่มันไม่มีสัจธรรมมันไม่มีความรู้เพราะนั้นโลกเรามีความรู้อย่างที่มูรู้อย่างนี้มันไม่มีทางจนหรอกเพราะทรัพย์มันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองไม่ได้อยู่ที่วัตถุทรัพย์มันอยู่ที่สมรรถนะกับความขยันซึ่งอาตมาสรุปให้ฟังแล้วความรวยมันอยู่ที่สมรรถนะความขยันและทำไมนักเรียนที่เรียนไปบ้างแล้วเนี่ยไม่ตอบเลยเสียสละแม่ไม่ขานรับเลยอาตมานึกว่าสอนไปแล้วศูนย์เปล่าทรัพย์ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้คือสมรรถนะกับขยันเพราะฉะนั้นคนที่มีสมรรถนะในตัวก็ขยันทำมันก็เกิดทุกทีมันก็เกิดผลผลิตเกิดแรงงานเกิดสิ่งที่มันเกิดผลออกมาเสร็จแล้วถ้าคุณขยันสร้างกอบโกยไว้คุณไม่ให้ใครมันก็เป็นทรัพย์ของคุณจริงแต่มันไม่มีคุณไม่รวยหรอกรวยคุณต้องสละเพราะฉะนั้นคนรวยคือมีสมรรถนะขยันเสียสละนี่คือคนรวยจำไว้นะนี่นิยามของคนรวยจำไว้นิยามของทรัพย์ของมนุษย์คืออะไรนิยามของคนรวยคืออะไรเพราะนั้นเราเสียสละเนี่ยเรารวยเพราะเราไม่มีนี่มันพูดภาษาคนหรือเปล่า เรารวยเพราะเราไม่มีเนี่ยภาษาของอโศกเป็นอย่างนี้มันยวนมันเหมือนภาษามันยวนยียวนนะแต่ไม่ใช่มันเรื่องจริงเพราะเราเข้าใจใช่ไหมเรารวยเพราะเราได้ให้เขาไอ้คนมีหมื่นสองหมื่นล้านแล้วมันไม่ให้ใครมันจะโกยไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้คนนี้มันจนขี้ครอกเลยอะไรว่ามีแต่สองหมื่นล้านแล้วยังไม่แจกจ่ายยังไม่เผื่อแผ่มนุษย์โลกเลยเอาอีกดูดอยู่อีกดูดอยู่อีกโอ้โหเมื่อไรมันจะเต็มมวยคนนี้ทำไมมันจนจังฟังภาษาก็เข้าใจใช่ไหมแล้วพฤติกรรมมันทำอย่างนั้นจริงๆด้วยนั่นแหละคนจนจนชนิดจนห่วยแตกเลยมันมีตั้งสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านมันก็ยังไม่พอจนห่วยแตกเลยไอ้คนคนนี้จนขี้ครอกเลยต้องใช้ศัพท์อย่างนี้หน่อยโอ้โหทำไมไม่รู้จักพวกเราสิรวยเพราะไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีเลยมีเงินเท่าไหร่ศูนย์บาทโอ้แล้วทำไมศูนย์บาททำไมไม่เก็บมั่งอ่ะไม่เก็บก็ได้เพราะเรามีทรัพย์ทรัพย์อยู่ไหนสมรรถนะกับความขยันแหมพูดโก้เหลือเกินเลยอยากเป็นอย่างนี้ไหมเร่งมือพัฒนาตนเองเข้าทุกคนถ้าเรามีมวลอย่างนี้ประมาณล้านหนึ่งในประเทศนี่นะและคนมีสมรรถนะอย่างนี้คนที่มีคุณภาพอย่างนี้ล้านคนเท่านั้นน่ะรับรองในโลกทั้งโลกเนี่ยไม่กลัวเลยต่อให้ห้า 6,000 ล้านมนุษย์ในโลกนี้ 6,000 ล้านเรามีแค่ล้านคนนี้ประสิทธิภาพจะขนาดไหนอาตมายังไม่รู้รังสีแห่งพลังกุศลรังสีของคนบุญแบบนี้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขนาดไหนอาตมายังไม่รู้เลยแต่อยากเห็นนะอยากเห็นไหมคนที่มีคุณภาพอย่างที่กล่าวนี่นะแล้วก็ทำอย่างนี้จริงๆมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆในมวลประมาณสักล้านคนเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเป็นวงจรที่คนสังคมนี้เป็นอย่างนี้กลุ่มนี้ทำอย่างนี้อยู่เนี่ยพูดแล้วอยากให้เกิดไวๆเนาะทุกวันนี้เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการขึ้นราคาสินค้าเช่นราคาน้ำมันค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นเราก็เลยกลายเป็นเดือดร้อนไปด้วยควรจะแก้ไขอย่างไรครับเราก็ช่วยตัวเราเองนี่แหละน้ำไฟเราก็ทำเองขึ้นมาให้ได้พึ่งตนเองให้รอดเขาจะขึ้นราคาไปถ้าเราทำเองได้เยอะไม่กลัวการแสดงทางว่าตมามันเข้าใจไวไหมล่ะใช่ไหมเราก็ไม่เห็นก็กลัวเลยเนี่ยคุณใจเดียวกำลังสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ที่ปฐมโศกอีกหน่อยจะทำได้เราก็ไปเรียนรู้วิธีมาสร้างโรงไฟฟ้าทุ่นแรงงานก็สร้างราชธานีก็สร้างศรีสะก็สร้างโรงไฟฟ้าเรามีเองหนักเข้าอีกหน่อยต่อไปเราก็สร้างโรงน้ำประปาเองแม่น้ำมูลมีทั้งแม่น้ำสร้างน้ำประปาเองค่าน้ำค่าไฟเยคุณจะขึ้นราคาไงหัวคุณดิ ใช่ไหมนี่ตอบแล้วจบไม่ต้องห่วงเราก็จะขึ้นก็ขึ้นไปทุกวันนี้เราพึ่งตนเองเพราะเรากินน้อยใช้น้อยแต่เรายังพึ่งของเขาอยู่บ้างต่อไปเราทำเองได้เองจริงๆเลยถึงบอกว่าอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่แต่กสิกรรมแต่เอาเถอะเร่งกสิกรรมก่อนกสิกรรมเป็นเราเป็นนายกสิกรรมเป็นเจ้ากสิกรรมก่อนไออุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมเราก็ทำบ้างแต่ว่าเป็นรองกสิกรรมเป็นเมเจอร์อุตสาหกรรมเป็นไมเนอร์ทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆไปมันจะเกื้อกูลกันคนเราไม่กินอุตสาหกรรมหรอกคนเราจะกินกสิกรรมกสิกรรมจะเป็นธาตุแท้ของชีวิตที่จังอยู่อุตสาหกรรมเป็นเครื่องช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลอุปการะเท่านั้นแหละเพราะงั้นเรามีเราไม่ปฏิเสธหรอกว่ามันดีแต่ว่าเรารู้อะไรเป็นเมเจอร์อะไรเป็นไมเนอร์ยุคนี้สังคมเราต้องการความสามัคคีจึงขอกราบเรียนถามท่านว่าเพราะเหตุใดอ้าวสามัคคีมันดีเฉพาะเหตุใดยุคไหนก็ต้องการความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันมีความระลึกถึงกันมีความรักกันมีความเคารพกันมีความเกื้อกูลกันมีความไม่วิวาทกันมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสังคมโลกไหนก็ตามสูตรพุทธพจน์7นี้ของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเพราะอะไรก็เพราะมันสุขเย็นมันอบอุ่นมันดีมันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งมันเกื้อกูลกันต่างคนต่างไม่กินแรงกันต่างคนต่างมีแต่คนมีประโยชน์คุณค่ามีแต่คนขยันมีแต่คนมีสมรรถนะต่างคนต่างมีคนใจดีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพูดไปแล้วก็ยังมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้น ทำอย่างไรจึงจะมีสติสมบูรณ์เต็มร้อยเพื่อที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงช่วยขยายความเพื่อนำไปปฏิบัติคุณก็จะต้องปฏิบัติทำอย่างที่อาตมาพูดนั่นแหละอธิบายอินทรีย์ 5 พละ 5แหละคุณศรัทธาแล้วยังศรัทธาไม่สูงคุณก็พยายามฟังแล้วไม่พอไปอ่านไปฟังเทปไปฟังดีๆฟังธรรมจนกระทั่งคุณมีศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์โอ้มันอยากทำตามแล้วเริ่มทำตามตั้งศีลให้แก่ตนตั้งขอบเขตให้แก่ตนแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติเข้าไปมากๆมากๆมีวิริยะมีความเพียรที่ปฏิบัติเข้าไปสติจึงจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนสติแข็งแรงมีสมาธิมีสติแข็งแรงจนกระทั่งมันจะแข็งแรงไปหมดอินทรีย์ก็สูงขึ้นพละก็สูงขึ้นนี่อธิบายลัดๆเพราะฉะนั้นถามว่าทำอย่างไรเรียนจริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงๆอาตมาอธิบายเสริมไปเมื่อกี้นี้ในวันนี้เป็นธรรมะอินทรีย์ 5 พละ 5นั่นแหละทางปฏิบัติไม่มีอื่นมองไปที่นาฬิกานี่มันเดินไวจังเว้ย 6:00 นละอะไรมันก็เร็วไปหมดอ้าวอ่านลวกๆตอบเร็วๆอาจจะเลยไปอีกนิดหน่อยพักษากรค่อยๆทำค่อยๆไปได้ไหมโดยไม่เน้นการแข่งขันทางคะแนนเสียงเพราะถึงได้เป็นรัฐบาลแต่ประชาชนไม่ยินดีจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นอยู่จะทำให้เราเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆวงเล็บทำอย่างที่เราทำดีกว่ากรณีหลวงตาบัวเห็นได้ชัดผู้ถามมานี้ยังไม่เข้าใจนโยบายของพรรคสหกรณ์คุณถามมาเนี่ยถูกแล้วทำอย่างที่คุณว่านั่นแหละพรรคสหกรณ์คือปฏิบัติธรรมของชาวอโศกจบไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้ไปแข่งขันไม่ได้ไปสมัครสอสอไม่ได้ไปสมัครสอจอสอทอนะไม่รู้สออะไรก็สอสอสอเสาก็ไม่ได้ไปสมัครนะค่อยๆฟังค่อยๆติดตามไปไม่ต้องกลัวว่าจะไปเป็นอย่างบ้าๆบอๆที่เขาเป็นอยู่ไม่เป็นนะอาตมาว่าอาตมาคุมเกม นั่นใช่ไหมครับว่าทำไมแล้วทำไมต้องตั้งพรรคในเมื่อปฏิบัติธรรมแบบชาวโศกแล้วทำไมต้องตั้งพรรคอยากให้ท่านขยายนิดนึง ปฏิบัติธรรมอย่างไม่โศกทำไมต้องตั้งพรรคมีคนอธิบายแทรกทำอย่างเราทำไม่ต้องไปตั้งพรรคได้ไหมมีคนติดใจเรื่องนี้อยู่พอสมควรเราต้องรู้ว่าสังคมนี้มีพลังของสังคมโดยการกำหนดและโดยการเป็นโดยธรรมชาติจริงๆแล้วนโยบายวิธีการของการเมืองการบริหารในการเมืองการบริหารการเมืองคือการบริหารเป็นหลักเมื่อบริหารแล้วต้องมีหลักสังคมจึงเรียกว่าสภานิติบัญญัติและในการบริหารแล้วก็มีการมีหลักการในสังคมหรือมีกฎหมายมีนิติบัญญัติแล้วก็ต้องมีคนตัดสินเพราะมันจะมีการขัดแย้งกันจึงมีตุลาการอำนาจ3อย่างของสังคมอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการมันจึงเกิดเป็นธรรมชาติเมื่อคุณคนรู้จักธรรมชาติแล้วจึงมากำหนดหลักเกณฑ์ของธรรมชาติให้เหมาะสมกับสังคมแต่ละสังคมสมัยโบราณมาแต่ดึกดำบรรพ์มันก็บริหารกันด้วยลักษณะของเผด็จการมีหัวหน้าเผ่าเป็นเอกมีกำลังวังชาที่จะใครอย่าหิวนะข้ามีวรยุทธ์เหนือชั้นเพราะฉะนั้นข้าเป็นเจ้ามันก็ไล่มาเป็นระบบเผด็จการฟาสซิสต์มาเรื่อยมาตลอดมีสมบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งก็ค่อยมีปัญญาว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็ประชาชนคนอื่นเขาก็คนเหมือนกันคนอื่นเขาก็มีปัญญาจึงเห็นแก่คนอื่นแล้วก็เอาปัญญามารวมกันอาตมาไม่อธิบายประวัติศาสตร์ของรัฐศาสตร์อันนี้พอแล้วอาตมาเคยอธิบายบ้างแต่ว่าเอาเถอะวันนี้รัฐเพราะงั้นในการที่จะมีพรรคการเมืองนี้เป็นวิธีการของสังคมที่เขากำหนดขึ้นและมันเป็นจริงโดยธรรมชาติมันเป็นพลังอันหนึ่งของสังคมเราต้องรับพลังอันนี้เมื่อพลังนี้เป็นนิติในเราก็รับพลังนี้โดยนิติในมันจะเร็วขึ้นมันช่วยเรารู้จักรับแล้วเรารู้จักใช้เราจะไม่รับนิติในนี้มาเป็นนิติในโดยที่เราเห็นว่าไอ้การเมืองพรรคการเมืองเขาทำอย่างนั้นเขามีพรรคการเมืองแต่เขาไปทำอย่างนั้นเรามาทำพรรคการเมืองตามนิติในแต่เราทำอย่างนี้การที่เราจะทำเราก็ได้ชื่อว่าเรามีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพรรคการเมืองอื่นเหมือนกันแต่คุณไม่ตั้งพรรคคุณไปเป็นม็อบคุณก็เป็นม็อบอย่างนั้นนะเขาก็เล่นคุณแบบนั้นนะคุณก็ไม่มีฤทธิ์อะไรเพราะคุณไม่มีนิตินัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจึงเอานิตินัยนี้โดยเราทำให้เราเกิดคุณค่าประโยชน์หลายอย่างเรารวมกันเป็นสมาชิกเราจดกันนิตินัยทุกคนเมื่อจดอะไรลงไปคุณเซ็นสัญญาแป๊กคุณก็รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเราเป็นหน่วยนะคุณจะไม่จะว่าฉันไม่ได้ร่วมคุณ ไม่รวมยังไงคุณเซ็นแล้วเป็นสมาชิกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นน้ำหนักของนิตินายเนี่ยรวมกันได้เร็วและทำอะไรได้เป็นพลังรวมเป็นพลังที่จะกลุ่มเป็นก้อนอย่างน้อยคุณก็ต้องเอาจริงคุณจะนอกรีดนะคุณอยู่พักนี้คุณจะไปทำนอกรีดนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกำหนดอะไรหลายอย่างจึงตั้งขึ้นมามันถึงการแล้วอาตมาไม่ได้อยากตั้งหรอกมันมาเองแล้วอาตมาก็ตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะมันพอสมควรหรือยังมันได้วาระควรจะเอาหรือยังอาตมาคิดเห็นว่าดูข้อมูลนะอ่ะตามภูมิปัญญาของอาตมาตัดสินว่าควรทำอาตมาก็เลยรับ เพราะท่านคงต้องบอกหน่อยบอกพวกเราหน่อยว่าเราไม่ได้ตั้งพรรคนะครับ ปู่อย่าไปพูดว่าเราตั้งพรรคนะตรงนี้ต้องพูดงั้นเพราะฉะนั้นคนข้างนอกมันยังถืออยู่ว่าไอ้พวกอโศกนี่มันจะมาเล่นการเมืองเห็นไหมมันวางผังวางแผนไม่นานแล้วจริงๆโดยสัจจะคุณก็รู้ว่าอาตมาไม่ได้วางแผนจะทำอันนี้เลยจะตั้งพรรคตั้งพวกจะเล่นการเมืองไม่เลยยังนึกอยู่เลยว่าทำไมมันมาเร็วเรื่องการบางเรื่องพรรคการเมืองเรื่องการเมืองทำไมมันมาเร็วอาตมายังนึกอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดข้างนอกว่าอโศกตั้งพรรคแล้วอย่าชนะยิ่งไปบอกว่าพอท่านตั้งพรรคการเมืองโอ้โหอาตมาเอาคออาตมาไปใส่กิโลจินกิโยตินเลยนะรู้จักกิโยตินไหมหรือไออะไรของไอของไม่ใช่ของฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะไม่รู้ไอนี่รู้กว่าไอหัวหมาของไอปอบุญจินนี่รู้กว่านั่นน่ะไอหัวหมาของปอบุญจินเอาคออาตมาไปใส่ไอเครื่องประหารหัวหมาของเปาบุญจินไม่ได้นะอย่าไปพูดพอท่านตั้งพรรคแล้วนี่มโหถ้าก็เอาคออาตมาไปใส่เครื่องประหารหัวหมาของเปาบุญจินเลยนะแล้วก็บอกว่าชาวสงฆ์ตั้งพรรคแล้วก็ไม่ใช่เขาตั้งพรรคมาให้เราก็ร่วมมือกับเขาพูดอย่างนี้เป็นวิธีพูดนี่ก็ต้องรู้จักวิธีพูดนะแต่เราก็ทำถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นไปได้นี่อาตมาก็ยังไม่รู้นี่ก็ส่งไปเป็นพรรคแล้วก็ยังไม่รู้มันจะมีเรื่องราวอะไรขัดแย้งเนี่ยมันจะมีอะไรอีกยังไม่รู้หรอกทำไปเรื่อยๆมันเป็นไปได้ก็เป็นไปถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ลดทิ้งเราไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรใช่ไหมมีญาติธรรมบางคนเป็นผู้หญิงตัดผมสั้นแต่ผู้ชายกลับไว้ผมยาวนี่คนไว้ผมยาวไปไหนนั่งเนี่ยโดนแล้วถูกต้องหรือไม่ขอให้พ่อท่านวิเคราะห์แนวลึกด้วยมันก็มีเออร์เรอร์บ้างแล้วตามจริตนะเขายังติดยังยึดอยู่เรื่องของเขาผู้หญิงอยากตัดผมสั้นผู้ชายอยากไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องเออร์เรอร์บ้างแต่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่มีมากมีมายอะไรหรอกปล่อยเขาไปก่อนเขาอยากตัดอยากไว้ไม้ร่มตัดผมยาวไว้หนวดไว้คราวตอนนี้ก็ได้คิดใหม่แล้วแต่นี่ตัดผมสั้นแล้วหนวดคราวโกนนะเรียบร้อยมันจะมียาวก็สี่ห้าวันเขาโกนแล้วไม่เอาไว้ลุ่มรามแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้ไปบังคับเขาบังคับก็ไม่ได้หรอกเขาเป็นของเขาเองนะหลอกไม่จะบังให้บังเขามังเองถ้ามันบานของมันก็บานของมันเองเขาศึกษาอยู่เขาอะไรอยู่เขาเป็นไปมันติดมันยึดมันก็ว่าไปมันไปนะผู้หญิงอยากจะให้ไว้ผมยาวกว่าก็เพราะเป็นธรรมชาติของผู้หญิงโดยสังคมเขานิยมโดยสังคมเขาถือเพราะผู้หญิงนั้นเป็นคนด้อยเป็นคนไม่งามผมเผ่านี่ไม่ดกดำเท่าผู้ชายหรอกเพราะฉะนั้นผู้ชายก็มีสปิริตต่อให้เองไว้ผมยาวเลยผู้หญิงผู้ชายตัดสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายมีสปิริตตัดสั้นถ้าไม่ผู้ชายไว้มันจะเหมือนสิงโตโหมันงามสิงโตตัวเมียมันจะไม่สู้สิงโตตัวผู้ได้ยังไงมันจะงามคมกันเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงมีสปิริตคนนี้มีสปิริตเลยตัดผมสั้นให้ผู้หญิงไว้ผมยาวเลยไว้ใหญ่เลยไว้ยาวไว้สลวยไว้ปัดไปปัดมาใหญ่เลยโอ้โหสักสักทีก็ลำคาญก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะทรมานทนเอาก็เรื่องของเขาแต่เขาก็ถือว่ามันงามสง่าดีเหมือนสิงโตตัวผู้งั้นนะให้เขาหลงตัวว่าเป็นสิงโตตัวผู้ไปเองมันเลยเล็กน้อยนะพ่อท่านข้าถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วยังไปปรินิพานแต่จะบำเพ็ญอ๋อยังไม่ใช่ยังไปยังไม่ปรินิพานแต่จะบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ต่อจะต้องบำเพ็ญอีกกี่ชาติคะถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยากทราบว่าพ่อท่านพอจะบอกให้ลูกฟังได้ไหมไม่อยากบอกนะที่จริงบอกแล้วมันเดี๋ยวกลัวจะไม่มาเป็นพระโพธิสัตว์การบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์นี่ยาวนานกว่าการบำไม่ได้บำเพ็ญแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ตกนรกขึ้นสวรรค์อยู่เนี่ยสมมุติว่าเอาสมมุติเอาง่ายๆสมมุติว่าล้านชาตินะคนที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์อยู่สมมุติล้านชาติส่วนคนที่จะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วจับได้ไปเป็นพระพุทธเจ้านี้มีอีก100ล้านชาติไปอีก100ล้านชาติคนที่จะปฏิบัติตนให้เป็นอรหันต์นี้ไปวนเวียนอยู่ในโลกียะมาเนี่ยและบำเพ็ญให้เกิดเป็นอรหันต์เนี่ยใช้เวลาประมาณล้านชาติแต่ผู้ที่จะบำเพ็ญไปพระพุทธเจ้านี่ อีกเป็นร้อยล้านชาติไม่อยากพูดหรอกประเดี๋ยวจะไม่เป็นพระโพธิสัตว์แต่คนที่บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์อีกร้อยล้านชาตินี่มีหลักประกันแล้วมันไม่ทุกไงมีหลักประกันที่มันไม่ทุกแบบโลกีแล้วไงแต่มันก็ทุกแบบโลกุตระนะมันเหนื่อยเพราะว่าไอ้เด็กๆไอ้คนหัวดื้อเนี่ยมันเหนื่อยมันทุกข์เพราะอย่างเงี้ยนะแล้วมันทุกข์เพราะวิบากด้วยวิบากมันยังไม่หมดมันก็มีทุกข์นะอย่างทุกข์วิบากด้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกข์เพราะคู่ศัตรูทุกข์เพราะโรคภัยทุกข์เพราะอะไรอีกมันมีก็ทุกข์วิบากของพระโพธิสัตว์เหมือนกันทุกข์มันบางทีมันก็ทุกข์เพราะยิ่งมันยิ่งรู้ทุกข์มันยิ่งทุกข์นะมันยิ่งรู้ทุกข์นี่มันยิ่งทุกข์นะเอาละมันขยายไม่ไหวแล้วมันไอ้จินตายมันลึกๆแต่ถามมาก็ตอบไปให้ฟังเท่านั้นเองเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญเพียรปะบารมีเป็นองค์พระพุทธพระเจ้าต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต้องไปเกิดในนรกอีกหรือครับเกิดแต่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปเกิดก็ช่างเข้าไปอะไรแล้วช่างท่านไปอะไรล่ะถ้าไม่ได้ไปเกิดตามวัฏสงสารวิบากผลักลงไปแต่ท่านไปเกิดตามกุศลของท่านมันคนละเรื่องกันมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเดรัจฉานแต่มันไม่ใช่เดรัจฉานเข้าใจไหมมันเป็นเดรัจฉานแต่มันไม่ใช่เดรัจฉานนะมันแหมไม่รู้จะพูดไงอาตมาก็พูดไปนะบางทีหลายอย่างมันก็พูดภาษาคนยากเหมือนกันนะแต่ก็ฟังเอาก็แล้วกันใครฟังได้ก็ฟังยังไม่ได้ก็ทิ้งไปก่อนอ้าวไปสุดท้ายการเมืองบุญนิยมที่ชัดเจนควรจะเป็นอย่างไรเอาค่อยๆมีเวลาธรรมะรุ่งอรุณก็จะแซมๆอธิบายไปบ้างขอตะไว้ก่อนนะตะไว้นี่แปลว่าติดเอาไว้ก่อนค้างไว้ก่อนตะไว้เอ๊ะนี่อาตมาเอามาหมดหรือยังฮะเอาใส่เติมลงไปเอามาหมดแล้วก็ตอบแล้วก็ทิ้งลงไปในนี้ใช่ไหมแหมอาตมาเลยเมาเลยลืมอ้าวไปสุดท้ายจริงๆนะข้อสุดท้ายถ้าเราเอาแต่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจะพอแรงพอดีไหมหรือเป็นการเห็นแก่ตัวเกินเหตุคำถามนี้ซ้อนนะถ้าเราเอาแต่กลุ่มปฏิบัติธรรมจะพอแรงพอดีไหมหรือเป็นการเห็นแก่ตัวเกินเหตุนะภาษานี้ถามอาตมาเข้าใจคำถามคุณเข้าใจไหมถ้าจะเอาแต่เราปฏิบัติธรรมไปโดยไม่ขยายต่อสังคมเลยเหมือนกบอยู่ในกะลาครอบและมันจะอยู่ในกะลาครอบเท่านั้นเองคุณจะไม่เจริญอีกเมื่อไม่เจริญแล้วนี่คือจะฝ่อเพราะฉะนั้นการเจริญจะต้องสัมพันธ์กับสังคมกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราจะฉลาดขึ้นเราจะรู้โลกกว้างขึ้นเราจะเจริญขึ้นเราจะลดกิเลสได้มากขึ้นเราจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากขึ้นมันจะเป็นปฏิสัมพันธ์อย่างนี้ตลอดกาลนานเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามมานี่คล้ายๆกับว่าเราไปทำไมเราอยู่แค่นี้คนคนนี้ยังมีเลือดลือสีคนที่ถามมานี่ยังมีเลือดลือสีถามว่าจะมีแรงพอไหมไม่พอถ้าไม่พัฒนาขยับฐานขึ้นไปอีกเรื่อยๆตามลำดับเหมือนที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าหยุดอยู่จงวุฒิถ้าไม่วุฒิพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาไม่ใช่หลักของพุทธหลักของพุทธต้องวุฒิต้องเพิ่มขึ้นข้อสำคัญเพิ่มให้มีปริมาณสัดส่วนที่พอดีที่สุดปริมาณน้อยมันก็ได้น้อยที่จริงมันยังพอได้อีกแต่เราไม่อดไม่ทนมันก็ได้น้อยก็ช้าแต่ถ้าได้มากขึ้นตามขนาดนี้ก็ดีแต่ถ้ามากเกินไปไม่ได้เท่าไม่เท่าที่ควรอีกเหมือนกันเพราะงั้นการประมาณมัชฌิมาปฏิปทาจึงยากอาตมาก็ใช้ความรู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ถึงจะดูพอดีก็ดูคุมเกมอยู่พยายามคุมเกมอยู่เพราะฉะนั้นคุณเองก็กังวลที่ถามมาในเขาเพราะกังวลมันจะมากไปไหมมันจะมากไปไหมอาตมาก็คิดว่าไม่มากประมาณเหมือนกันอาตมากลัวนะกลัวจะมากอาตมาพูดเสมอกลัวมันจะมากไปกลัวมันจะเร็วไปก็มันจะแรงไปดึงพวกเราไว้พยายามเบรกพวกเราหลายครั้งหลายคนมันเข้าใจอาตมาเข้าใจปรารถนาดีจะให้มันเร็วจะให้มันไปได้มากเร็วขึ้นแต่มันไม่ได้นะต้องรู้ทุนเราด้วยถ้าเราทุนก็ไม่พออะไรก็ไม่ทันมันก็ดูถูกชุดเพราะงั้นจึงพยายามประมาณกันอยู่อาตมาก็ดูแล้วพวกเราก็ช่วยติงช่วยเตือนอาตมาก็อาศัยสัญญาณของพวกคุณบ้างเหมือนกันดูไม่ใช่ว่า เอาแต่ตัวเองเป็นหลักอาศัยสัญญาณพวกเราบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูสัญญาณว่าคำนวณแล้วให้คะแนนแล้วว่าเออโดยค่าของมันโดยค่ารวมแล้วไปได้อาตมาก็เอานะอันนี้อาตมาก็ดูทั้งตัวเราลองดังเสียงเปิดเผยดูคนต้านมีประมาณนี้เหตุปัจจัยหลักมีเท่าไหร่อาตมาบอกบางอย่างมันเป็นนามธรรมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเอามาพูดเป็นภาษาคนไม่ได้ก็เอาหน้าได้นะดูองค์ประกอบแล้วทุกกาละเทศะเหตุการณ์ของสังคมกระแสของสังคมตัวจริงอะไรหลายๆอย่างสรุปแล้วก็ว่าอันนี้เอานะทำดูอาตมาว่ายังไงยังไงอาตมาตัดสินแล้วว่าเราทำช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนะขอที่อาตมาขออีกว่าใครไม่เห็นด้วยในเรื่องการเมืองไม่เห็นด้วยอิสระเสรีภาพคุณไม่ต้องช่วยคุณไม่ต้องร่วมมือแต่ขออย่าเลื่อยขาเก้าอี้อย่าทำมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อย่ามาหาพวกในที่นี้ขอคุณคนเดียวอาตมามันเหนื่อยนอกนั้นให้ปล่อยเขาเป็นอิสระของเขาเหมือนกันถ้าเขาเห็นด้วยอาตมาเขาก็มาทำถ้าเขาไม่เห็นด้วยของเขาเขาก็หยุดของเขาคนแต่ละคนแต่ละคนไปคุณไม่เห็นด้วยคุณก็หยุดของคุณคนนั้นไม่เห็นด้วยหยุดของคุณแต่คุณอย่าไปหาพวกนะให้อาตมาหาพวกคนเดียวถ้าเขามาเห็นด้วยอาตมาก็อาตมาก็จะทำไปแต่คุณไม่เห็นด้วยคุณก็อยู่ของคุณอิสระขออย่างนั้นแหละแล้วก็ไปด้วยกันก็นั่นแหละถ้าจะไปด้วยกันอยู่ก็ไปด้วยกันก็แล้วกันคุณไม่ช่วยก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันให้อิสระเสรีภาพเข้าใจนะขอร้องอย่างเดียวอย่ามาสร้างมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อย่ามาหาพวกในนี้ขอให้เป็นอิสระของคุณคนเดียวคุณไม่เห็นด้วยคุณหยุดคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ต้องร่วมมือคนเดียวคงเข้าใจนะอันนี้ขอเพราะอาตมามันจะไม่ไหวมันแก่แล้วด้วยนะมันจะไม่มีแรงและงานนี่งานใหญ่นะมันไม่ใช่งานธรรมดาไม่ใช่งานช้างนะงานไดโนเสาร์งานไดโนเสาร์มันไม่ใช่งานช้างมันไดโนเสาร์เพราะงั้นก็ขอไว้ก่อนนะเอาละเลยเวลาไป15นาทีแล้วเอวัง I'm sorry. พียงพร้อม รู้ชูโชทฤษฎีที่ชี้จนช้ำต่างคล้ำต่างคล้ำก็ย้ำก็ย้ำ ยุ่งเราอย่าเมาฝันค้าง มาเลยเมืองต้นก่อน เธอศีลเป็นธงส่งคำนำพาอย่าเพี้ยนเพียนผ่อน คืนหยาบคืนหย่อนเดี๋ยวเถอะประชัย ประดอนภาพสังคมบาป